علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ, وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. دکھی دلوں کے چین, رحمت کونین, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے, جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے. صلی اللہ علی الحبیب, صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھی اچھی نیتیں کر لیں. نیت سے پہلے موضوع بتا دیتا ہوں, ہمارا آج کا موضوع ہے تنقیدی مزاج. تو یہ آج ہمارا موضوع ہے تنقیدی مزاج, اور انشاءاللہ تنقیدی مزاج کے متعلق کچھ مدنی پھول بیان کریں گے کہ یہ مزاج کیا ہے, اور اس کے مثبت ہیں تو مثبت, منفی ہے تو منفی پہلو پر غور کریں گے, اور اگر تنقید کرنی بھی ہے تو تنقید کا انداز کیا ہونا چاہیے. تو تنقید کا انداز کیا ہونا چاہیے, اب اس کو آگے لے کے چلتا ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میں نیت کروا لوں پہلے. جی جی, نیت پہلے نیت سے کر لیں تاکہ ہمارے ثواب بھی ملے اور ثواب بھی بڑھے, ماشاء اللہ, کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے, اور اچھی نیت انسان کو جنت میں داخل کرواتی ہے. اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر سلسلے میں شامل رہوں گا, اور حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا. توجہ کے ساتھ سننے کی بھی نیت کر لیجئے. انشاءاللہ اگر آپ نے توجہ سے سنا اور تعمیری سوچ سے سنا آپ نے, اور اگر کوئی بات ایسی ہے جو آپ کی شخصیت میں آپ کو لگا ہے کہ یہ ہے اور اس سے مجھے نقصان ہوگا, تو پھر اس سوچ, اس طبیعت کو بدلنے پر بھی غور کیجئے گا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم میں سے جو ہم اپنے آپ کو کامل اور اکمل نہ سمجھیں, ہم میں ہر ایک کو اصلاح کی حاجت ہے. اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کبھی ہمارے جیسے مدنی چینل کا سلسلہ جیسے گھر میں دیکھا جا رہا ہو, تو گھر میں جو بڑے ہوتے ہیں نا عموماً, تو بڑوں میں ایسی بعض کمزوریاں ہوتی ہیں جن کی نشاندہی چھوٹے کر نہیں پاتے, اور وہ نہیں کر پاتے چھوٹے, ہوتی ہیں کمزوریاں. تو بعض اوقات ہمارے ان سلسلوں میں مدنی مذاکروں وغیرہ میں بھی اس طرح کے پہلو بیان کیے جاتے ہیں کہ آپ کو شاید سوچنے کا موقع ملے کہ یار یہ مجھے ہی کہا جا رہا لگتا ہے, تو اب تک تو مجھے کسی نے کہا نہیں ہے. تو کسی کا نہ کہنا اس بات کی دلیل بھی نہیں ہے کہ مجھ میں وہ چیز نہیں ہے, کیونکہ بعضوں کا نہیں مطلب ہمت پر پڑتی, یا وہ نہیں ایسا موقع مال ہوتا ہے, بعضوں کا توجہ بھی نہیں ہوتی, ہر ایک کے ساتھ ہر ایک جیسا واسطہ بھی نہیں ہوتا. تو اس پر بھی غور کر لیجئے گا. میں بھی نیت کرتا ہوں علیہ کلمۃ الحق یعنی اللہ تعالی کا کلمہ بلند کروں گا, نیکی کی دعوت دوں گا, برائی سے منع کروں گا, اور دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا انشاءاللہ عز و جل. اور اگر کسی نے ٹیلی فون یا واٹس اپ یا کسی بھی ذریعے سے تنقید کی, تو تنقید یہ عموماً اس سے مطلب اس سے تکلیف ہوتی ہے, نفس پر بھی گراں گزرتی ہے, اور کچھ نہ کچھ اس کے مطلب ہوتا ہے, کیونکہ جب آپ کسی پر تنقید کرتے ہیں تو گویا کہ آپ اس کی کسی قول فعل اس کی کسی بھی معاملے یا امور میں آپ ایک کمزوری بیان کر رہے ہیں اس کی, اور جب کوئی شخص کو آپ اس کی کوئی کمزوری بیان کرتے ہیں تو ہم جیسے لوگوں کے ایسا نیچر اور فطرت ہے کہ وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا, تعریف اچھی لگتی ہے, نارملی طور پر عمومی طور پر تنقید اچھی نہیں لگتی, اگرچہ وہ تنقید جو کر رہے ہیں وہ تعمیری صحیح اچھی صحیح. جب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بڑی خوبصورت اور بڑی دل نشین اور بڑے ہی دل فریب بڑے ہی دل نشین اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں بھی تنقید کی جاتی ہے, لیکن وہ ہے نا کہ اگر بعض اوقات پھول کا مارنا بھی اچھا نہیں لگتا, پھول پیش کیا جاتا ہے, مارنا تو نہیں جاتا ہے. تو یہ چیزیں کچھ ہوتی ہیں. تو آج ہم نے اپنا موضوع بھی یہی رکھا کہ تنقیدی مزاج, تو اس پر تھوڑا سا غور کیجئے گا کہ بعض اوقات انسان کا مزاج ہی تنقیدی ہوتا ہے, یعنی اسے خوبی نظر نہیں آتی لوگوں کی, یا کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ وہ نکالتا ہی رہے گا. اس کو پانی بھر کے دو تو کہے گا کہ یار آپ کو پانی بھرنے نہیں آتا, اس کو چائے دو تو بولے گا یار آپ کو چائے کا پیالہ تو پکڑنے نہیں آتا, اس کے گھر میں جاؤ تو وہ کبھی بیٹھی ہوئی جہاں بیٹھتا ہے وہاں پر اعتراض, اس میں جس کو عموماً ہم اپنے بازاری لینگویج میں کہتے کیڑے نکالنا, بات بات پہ کیڑے نکالنا, بات بات پہ خرابی نکالنا. حالانکہ خوبیاں ہوتی ہیں, خوبیاں ہوتی ہیں اور کمزوریاں بھی ہوتی ہیں, اور کمزوریوں کی طرف جیسے ابھی آپ نے بھی فرمایا ہے کہ بھائی کمزوریوں پر ہمیں خود بھی غور کرنا چاہیے, اور کوئی توجہ دلائے تو ہمیں نوٹ بھی کرنا چاہیے, نوٹس کر لینا چاہیے اس کا, اور اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. تو اب اس کا مطلب ہے کہ سامنے والے نے ہماری کمزوری دیکھی, اور جب بھی تو ہمیں اس نے جو ہے نا اس کا ہم سے بات کی, ہمیں بتایا اور ہماری توجہ دلائی. تو اب یہ ہم کیسے فرق کریں گے اس میں, کیا یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں؟ تنقید کرنا الگ ہے اور توجہ دلانا, کمزوری بیان کرنا, یہ الگ ہے؟ اصل میں توجہ ہے, ہے تنقید میں بھی بعضوں کا توجہ دلانا بھی پایا جاتا ہے. اچھا, مگر میں نے عرض کی نا کہ انداز نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے بعض ایسے افعال دیکھے جی بعضوں کے, کہ آپ نے اس معاملے میں اصلاح فرمائی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, شاید مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ آنکھیں اوپر رکھ کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے نماز پڑھنے والی وہ روایت تھی, تو اس سے منع فرمایا تھا. ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد بھی نام مطلب اس میں تبدیلی نہیں آئی اس کام میں. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی نے پھر فرمایا کہ مطلب لوگ باز آ جائیں, کہیں ایسا نہ ان کی آنکھیں اچک چلی جائیں, اس طرح کی مضمون میں نے پڑھی تھی تو مجھے مضمون اس طرح کی بھی, اور وہ جو اعمال نماز میں اصلاح کا جو وہ بھی روایت. ٹھیک ہے نا, تو یہ مرتبہ پڑھوایا آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, وہ تو ڈائریکٹ کہا نا. دیکھیں ایک شخص, یہ میں نے جب بھی آپ کو روایت بیان کی نا وہ جنرلی یہ کلیئر ہوا ہوگا, اس کو ایکسپلین کریں, اس کو تفصیل سے بیان کریں. مطلب یہ کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے کی طبیعت مبارکہ کی ایک بات, کیونکہ ہمارے لیے یہ سیرت رول ماڈل ہے, الحمدللہ. ٹھیک ہے, نمونہ عمل ہے, اس کی پیروی ہے ہمارے لیے اس سیرت پاک میں, تو ہمیں اپنی طبیعتوں کو ان کی سیرت پاک کے مطابق ڈھالنا ہی چاہیے, الحمدللہ. اور اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی بھی ہے اور عزت بھی اسی میں ہی ہے, الحمدللہ. تو اب یہ کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز جو کتابوں میں پڑھا, وہ کچھ اس طرح کا بھی پڑھنے میں آیا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی کو کوئی ایسا نامناسب عمل کرتا پاتے تو آپ جنرل کلام بھی ارشاد فرما دے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا. تو دیکھیں اس مقصد اصلاح کرنے سے ہے, مقصد ایک چیز کی درستی سے ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اچھا, دوسرا ایک پہلو یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کسی کو کوئی ایسی بات ارشاد فرماتے جس کا تعلق اس کی اصلاح سے ہوتا, تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایسے کئی ارشادات ہیں جس میں آپ اولاً اسے انہیں کوئی اچھا کلمہ عطا فرما دیتے. کیا بات, ماشاءاللہ. فاروق اعظم کی روایت میں ملتا ہے, حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ والی روایت میں ملتا ہے, اور بھی چند روایتیں ایسی میں نے پڑھی ہیں کہ جن میں یہ مضامین موجود ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں کچھ ارشاد فرمائے تو اس سے پہلے ان کا کوئی ایسے کلمات بھی عطا فرمائے کہ جس سے مطلب کہ ان کا جو ایک ہمت بڑھتی ہے, جھجھک دور ہو جائے. تو یہ مطلب حوصلہ افزائی والی بات ہوتی ہے, ایک تعریف والی بات ہوتی ہے. تو یہ پہلو ہوتے ہیں. اچھا, پھر یہ کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تو افعال اور اعمال جو ہیں وہ اس کی تو شان ہی کچھ اور ہے کہ یہ حبیب اپنی طرف سے کچھ کہتے ہی نہیں, یہ تو وہی کہتے ہیں جن پہ وحی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کا فرمانا شریعت ہے, لیکن جب ہم اپنے معاشرے پر غور کرتے ہیں نا, ہمارے معاشرے کے اندر مطلب ایسا ہوتا ہے کہ ہم تنقید برائے تنقید کرتے ہیں. مطلب ہمیں مطلب آتا ہی ہے, ہم یوں سمجھے کہ ہمارے معاشرے کا ایک طبقہ وہ ہے جو اس مکھی کی مانند ہے جسے نہ پھول نظر آتا ہے نہ مٹھاس نظر آتی ہے, اس سے صرف گندگی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, ہم آپ اور ہم جیسے جو لوگ ہیں نا ان میں خطائیں ہوتی ہیں, کمزوریاں ہوتی ہیں, لیکن اگر ہم صرف کمزوریوں کو ہی تبصرے میں لاتے رہیں گے تو ڈیفینیٹلی کیا سامنے والے کا دل ٹوٹے گا اور کوئی بھی ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتا ہے. مذمت عموماً نارملی جب مذمت جو ہے نا یہ گراں گزرتی ہے. جب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, امیل سنے کے ساتھ ہی ایسے تجربات ہوئے ہیں کہ آپ نے اگر کسی کو کوئی اصلاحاً بعد ارشاد فرمائیے تو آپ نے جب اصلاح فرمائیے نا تو دیکھیں ایک نیچرلی ہے وہ چہرے کی جو رنگت ہے نا, یہ چہرے کا جو تھوڑا سا انداز ہے نا اس میں ہلکی پھلکی تھی, وہ باوجود کہ وہ خود تو قابو پھاننے کی کوشش کرے گا لیکن ایک ابھار کہیں نہ کہیں ہلکا پھلکا بھی اس کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے اور نظر والے نظر رکھ لیتے ہیں, وہ دیکھ لیتے ہیں. تو ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ کو برا تو لگا ہوگا. امیر سنت کی طبیعت یہ ہے, ہم اس وقت یہ نہیں کہتے کہ آپ نے برا تو نہیں لگایا, یعنی اس کو جھوٹ بولنے پر آمادہ نہیں کیا جا رہا. یہ بہت باریک باریک سی چیزیں ہوتی ہیں جن کی ہمارے بہت ہمارے ان کے یہ ویلیوز نہیں ہیں ان کی, بٹ یہ ویلیویبل چیزیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ان کی قیمت ہے, ان کی اہمیت ہے. تو آپ کو مطلب برا تو نہیں لگا یہ نہیں کہتے ہم, آپ فرماتے ہیں کہ آپ کو مجھے معاف کر دیجیے گا جو آپ کو برا. تو اب اگر سامنے سے وہ کہتے ہیں نا اگر نہیں بابا مجھے برا نہیں لگا, اب آپ کو یہ بات اب اس پر بریک لگ جاتا ہے کہ یہ آؤٹ آف نیچر ہے, ایک فطرت یہ ہے کہ لگتا ہے. آپ نے صبر کیا آپ کو ثواب ملے گا, لیکن اب جھوٹ نہ بولے کہ مجھے برا نہیں لگا. نفس کو برا لگ جاتا ہے, رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ. لیکن ہمارے تنقید کا انداز, اب تنقید کا انداز ہے نا وہ بڑا عجیب ہے, جارحانہ انداز ہوتا ہے تنقید کا, اور بعضوں کے مزاج میں ہے ہی تنقید یار. یعنی میرا واسطہ پڑا ہے غلام رسول بھائی, جی جی, یعنی ایسا لگتا ہے کہ اس کو کسی میں کوئی اچھائی نظر ہی نہیں آتی یار. اچھا یہ بتائیے, کچھ توجہ کی مثال دے کر اور کوئی تنقید کی مثال دے کر اگر آپ تھوڑا سا ہم کو سمجھا دیں کہ بھئی یہ توجہ ہے اور یہ تنقید. بس جیسا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمیں سلسلہ شروع ہونا, جی جی جی, ٹھیک ہے نا, چلو ابھی کرنٹ ایگزامپل لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب محسن بھائی آ کر بیٹھے تو محسن بھائی کو ڈائریکٹ ٹھنڈی ہوا لگی. ٹھیک ہے, تو اب ٹھنڈی ہوا لگی تو جب ہم نے مطلب کہ دیکھا ایئر کنڈیشن کی طرف, جی جی, تو ان کی پٹیاں اس وقت بھی ان کے سامنے تھی, تو ہم نے کہا یار یہ پٹیاں اوپر کر لیں جو کبھی تک نہیں ہوئی. ٹھیک ہے پٹیاں اوپر کر لیں. تو اب یہ جو بھی میں نے کہا جو ابھی تک نہیں ہوئی, اب اس کو غور کرنا ہے کہ یہ آیا میں نے تنقید کی ہے یا اصلاح کی ہے. صحیح, اچھا پھر ایک انداز ہوتا ہے, پھر آپ کا جب میں کیکر نکل گیا پٹیاں نیچے, اب یہ کیکر نکل گیا یہ بھی مسکرا دیے, اور ابھی ہم جو سلسلہ کر رہے تو پیچھے پٹیاں صحیح کرنے کی تحریک چل رہی ہوگی. ٹھیک ہے, جو بیہائنڈ دا سین ہے ہمارے نمازی جگہ کے ناظرین کو نظر نہیں آ رہا ہوگا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, تو یہ ہو رہا ہے اور یہ ہو بھی گیا, آ بھی گئے, گھر بھی گئے, اوپر ہو بھی گئی, یہ سب ہو گیا, کام ہو گیا نا, لیکن یہ سارے مسکرا رہے ہیں. صحیح ہے, اچھا ان کی مسکراہٹ ہو سکتا ہے کسیان, لیکن بعض اوقات نظر آ جاتا ہے کہ اچھے ماحول میں بھی تو کام ہو ہی گیا نا. یہ توجہ ہے. اچھا بعض اوقات ذمہ داری ہوتی ہے, جی ٹھیک ہے, بعض اوقات ذمہ داری ہوتی ہے اور ذمہ داری بھی وہ پوری نہیں ہو پا رہی ہوتی, تو وہاں بھی آپ اصلاح برائے تنقید اور تنقید برائے تنقید, یہ دو اصطلاحیں مارکیٹ ہمارے عموماً, تنقید برائے تنقید. اب دیکھیں میں نے کہا اصلاح برائے تنقید, اب آپ نے اس پر کیا مجھے کہا کہ تنقید برائے تنقید اصلاح برائے اصلاح. تو اب میری چیز کو آپ نے درست کیا نا, تو آپ نے میری اصلاح کی ہے, آپ نے میرے جملے پر تنقید نہیں کی. یہ توجہ دلائی, یہ توجہ دلانا تو اصل میں ہے, یہ تھوڑا قریب قریب تھا. جی جی جی, یہ ہے فن. صحیح, یہ ایک فن ہے, اور اس میں جو بہت زیادہ چیز جو آپ کی رہنمائی کرے گی نا, جس میں اس چیز کو آپ بہت اچھی طریقے سے لے سکیں گے. میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے, مجھے میری جو موٹی عقل میں آتا ہے وہ یہ ہے, وہ یہ کہ جب آپ کو سامنے والے کی جی جی دل آزاری کا خوف ہوگا اور اس کی عزت نفس کا لحاظ ہوگا نا, تو آپ کا یہ جذبہ آپ کی رہنمائی کرے گا. صحیح, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ورنہ پھر یہ کہ آدمی چونکہ بڑا ہوتا ہے بعض اوقات, اور یہ بڑا نہ بھی ہو تو جیسے مہمان گھروں میں آتے ہیں تو ان کو پرواہ نہیں ہوتی, بول جاتے ہیں بس. آپ ابھی گاڑی لے کر کے کسی کے پاس, میرے پاس آ کے گاڑی لے کر ہارن بجایا, اب میں نیچے اترا, نیچے اترتے گاڑی میں بیٹھا, دروازہ بند کیا, بھیا کیا غلام رسول بھائی گاڑی کا دروازہ ایسے ایسا کہ ایسا ہی ہے. آپ بولو کہ اتر جاؤ بھائی, تم کو سمجھ میں نہیں آتی, تو ایک تو گاڑی لے کر رہا ہوں اوپر جب میں بیٹھا ہوں, یہ بولوں گا زیادہ ہوگی جب یہ کہنے کی ہمت نہیں ہو گیا, یار آپ کی دھسی ہوئی ہے یا بیلٹ ویلٹ نہیں نکل رہا, یہ گاڑی میں بیٹھتے ہی نا اس کو مطلب میں 10 چیزیں اس میں سے میں نکالوں گا. ارے بھائی یار چپ چاپ بیٹھ جاؤ, ایک آدمی گاڑی لے کر آیا ہے. اچھا دیکھیں یہ تو ایک اپنی کو مہارت بھی تو ہوتی ہے نا, ہر بندہ اگر گاڑی میں بیٹھے تو یہ جو ہر تو یہ نہیں بتا سکتا سیٹ کا, سیٹ مجھے دیکھو نالج ہے, سیٹ کے بارے میں نالج ہے, بیلٹ کے بارے میں مجھے نالج ہے, گاڑی کے ماڈل کے بارے میں مجھے نالج ہے, جمعہ جمعہ 8 دنوں میں آپ گاڑی چلاتے ہوئے اور میں تو ہوں یعنی 12 سال سے گاڑی چلا رہا ہوں. فرق ہے, ایک بیٹے نے نماز نہیں پڑھی, ٹھیک ہے, تو باپ نے کیا بولا جہنم میں جائے گا جہنم میں, کوئی طریقہ ہے؟ یہ بھی دیکھے نا, یہ لیزر سمجھا رہا ہوگا اب بہتوں کو کچھ. اب یہ کہ باپ گھر میں آیا اور بیٹے کو کہا کہ آج میں نے زید کے بیٹے کو مسجد میں دیکھا, مجھے بہت خوشی ہوئی ہے, نماز پڑھ رہا تھا وہ. اب سمجھ نہیں جائے گا بیٹا کا ابو کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اچھا گھر میں آیا, صفائی نہیں کرتی ہو گھر کے اندر, گندگی مچا کر رکھی ہے گھر کے اندر. یا کبھی آ کے یہ کہتے میں فلاں اقبال کے گھر گیا تھا, اچھا یار گھر کی صفائی دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی, میرا خیال ہے وہ سمجھ جائے گی یار کہ مجھے کیا سمجھانا چاہتا ہے. کچھ سمجھانے کے بھی انداز اور سمجھانے کے بھی ایٹیکیٹس ہوتے ہیں. تو آپ مطلب کہ گاڑی ہو یا جو بھی ہو, مطلب اگر آپ اس کی دیکھیں توجہ دلانے, دانش مندارا اشارہ کافی ہے, کیوں فارسی کا مقولہ ہے, عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے, تو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ واقعی صراحتن اصلاح کرنا چاہتے بھی ہیں کسی کی, تو اس کا آپ کا دیکھیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ تنقید جو ہے نا یہ شاید آپ کے لہجے کے اوپر منحصر ہے, الفاظ اور لہجہ بتا دیں. اب یہ تو انگلش کا یو ہے, جی یو, اب یو ہے تو اب یو میں جیسے کہ یہ ہے کہ یو کم وتھ می, پلیز اب میں پلیز کا لفظ لگاؤں گا, پلیز یو کم وتھ می, برائے کرم اب میرے ساتھ چلیے, یو کم وتھ می. اب یہ مطلب لگے گا یار یہ مطلب ہے نا, اب دونوں, اب وہ اگلا بولے گا او یو, اب وہ میرے کو وائی کی جگہ پہ وہ یو والا یو بنا دے گا. تو یہ ایسا یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں, پھر ایک موقع محل وقت انداز بہت ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں میرا خیال ہے, اس کے بعد ہی آپ یہ دیکھیں. لیکن میں یہاں جو چیز اپنے مدنی چینل کے ناظرین تک پہنچانا چاہ رہا ہوں نا غلام رسول بھائی, جی جی, تھوڑے ہم بھی زگ زیگ میں چلے گئے, وہ یہ ہے کہ اپنے اندر تنقیدی مزاج کو مت لائیے, تعمیری مزاج کو لائیے. اگر اصلاح کرنی ہی ہے تو بڑے موقع محل کے حساب سے, بڑی پختگی کے ساتھ اور بڑی عمدگی کے ساتھ اور بہت ہی پیارے اور منفرد انداز کے ساتھ لائیں. یقین مانے مطلب تنقیدی مزاج شخص جو ہے نا, جو جس کا کام ہی بات بات پر تنقید کرنا ہے, یہ لوگوں میں اس سے محبت کرنے والے آپ کو نہیں ملیں گے, کم اس کے دوست بھی آپ کو نہ ہونے کے برابر ملیں گے. اور یہ آئے دن کسی نہ کسی سے لڑ رہا ہوگا, جھگڑ رہا ہوگا, نہ اس کو کوئی گھر پہ لاتا ہے, نہ دعوت میں بلاتا ہے, نہ بیٹھتے ہیں نہ اٹھتے ہیں. جیسا میل سنت کئی دفعہ فرماتے ہیں, آپ کی عمر کا بھی تقاضا ہے, آپ کے منصب کا بھی تقاضا ہے کہ اپنی عمر, وہ ایک بڑی عمر کے لوگوں کے بارے میں آپ جیسے فرماتے ہیں کہ یار آپ خاموش رہو, نہیں بولو گھر کے اندر, یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں ہمیں سمجھنے کی اور انڈرسٹینڈ کرنے کی حاجت و ضرورت ہے. پھر جو تنقیدی مزاج شخص ہوتا ہے, بسا اوقات وہ لوگوں میں کوئی کے غیبت میں پڑنے کا بھی سبب بن جاتا ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص مشہور ہے یار یہ ہے ہی کیڑے نکالنے والا, جسے عام لوگوں میں کہتے ہیں. اب وہ کہیں آتا ہے یا بیٹھتا ہے تو پہلے سے اشاروں کے نام میں غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ یار یہ آ گیا ہے, اب یہ شروع ہو جائے گا, اور اس نے جو ہے اوپر سے نیچے تک اے ٹو زیڈ لوگوں کی برائیاں بیان کرنی ہیں. تو اس طرح بھی غیبتوں میں پڑھنے کا سبب بنتا ہے. اور تنقید جس کا مزاج بن جاتی ہے تو اس کا ایک نقصان اس کو یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہے اس کی گھریلو زندگی ہو, چاہے وہ اس کی ادارتی زندگی ہو, چاہے وہ اس کی لوگوں میں ہو, تو اس میں اس کا ایک معیار نہیں بنتا. گھر بھی اس کا جو ہے شاید سکون اور اطمینان والا نہیں ہوگا. میں نے جیسے وہ آ کر یوں سمجھا دیں نا کہ صفائی کرنی ہے, کھانے کے حوالے سے یہ وہ ہے, تو بہت ساری باتیں, جیسے میں اگر تنقید کے قریب قریب کی کوئی چیز ڈھونڈ رہا تھا جی کہ کوئی ایسا اور لفظ میں ڈھونڈوں کہ مدنی چین کے نانے کو بتاؤ کہ یہ مزاج بھی نہیں ہونا چاہیے, اس میں وہ ایک ذہن میں لفظ آیا بات باتوں ٹوکنا. بات باتوں جو ٹوکنے کا جو مزاج ہوتا ہے نا, کیا کرنے دو یار, کرنے دو. میں جب دیکھیں یار شریعت آپ پر واجب کر رہی ہے, کوئی شریعت کو ایسا سخت معاملہ آ رہا ہے, یا واقعی کوئی اچھی مصلحت ہے, مطلب کوئی مصلحت شرعی سامنے آ رہی ہے, کوئی ایسی چیز سامنے آ رہی ہے, تو ٹھیک ہے آدمی مطلب روکتا بھی ہے ٹوکتا بھی ہے اور وقت مناسب اصلاح بھی کرتا ہے اور اپنے مزاج اور انداز کو تھوڑا دیکھتا ہے. ورنہ جن لوگوں کے مزاج میں صرف یہی چیزیں ہوتی ہیں نا, اولاد بھی بیزار ہو جاتی ہے یار, بچوں کی ماں بیزار ہو جاتی ہے, تب بعض عورتوں میں بھی یہی طبیعت ہوتی ہے, ماں بات پر اپنے گھر کے مردوں کو ٹوکنا تنقید ٹوکنا تنقید, وہ مطلب معاذ اللہ سما معاذ اللہ کتنی نادان عورت ہوتی ہے جو اپنے شوہر کی اصلاح کے لیے کسی اور کے شوہروں کی مثال دے گی. یار کوئی وے تو نہیں ہے نا یار, یہ تک بھی نہیں ہے اور حیا بھی اس کا تقاضا نہیں کر رہی ہے. تو یہ انداز ہوتا ہم لوگوں کا. ٹھیک, اصل میں طبیعت میں ٹھہراؤ اور جو یعنی وہ آپ نے پختگی کی بات کی نا, پختگی نہیں ہوتی تو وہ شاید جذبے میں ہونا اور جذباتی ہونا دونوں کا فرق جو ہے وہ نہیں سمجھ پاتے. اب وہ بیجا جذباتی ہو کر اس نے جو ہے نا اپنے اس کی طبیعت میں ابال آنا ہے اور اس نے وہ جو ہے وہ پھٹ پڑنا ہے اور سامنے جو بھی ہے وہ جو منہ میں آیا اس نے کہہ دینا ہے. اور بعضوں کو شاید غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہوگی کہ جو ہے نا دیکھیں میرے سامنے تو آئی, میں نے تو کہہ دی ہے, میں تو جو ہے نا دو ٹوک بات کرتا ہوں اور کھڑی بات کرتا ہوں, کسی سے ڈرتا نہیں ہوں, میں نے تو جو ہے نا وہ یہ کہہ دیا. اب مرادی معنی جو تھا وہ آپ نے صرف رجسٹر کرانا تھا, آپ نے کسی جگہ ریکارڈ پہ لے کر آنی ہے بات, رجسٹر میں کسی میں لکھوانی ہے یا اپنے کلمات جو ہے وہ کسی پیپر پر لکھ کر اپنے آپ کو, یا آپ نے یہ ذمہ داری سمجھی ہوئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا کام صرف بس ایک دفعہ میں کہہ دوں, بس میں کہہ چکا اور ٹھیک ہے, میں جس ایسوسیٹ ہوں میں تو منہ پہ بولتا ہوں, منہ پہ بولتا ہوں بس, یہ کہہ سامنے سامنے بول دیتا ہوں, میں تو کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا. نہ ڈرے کسی کے باپ سے, نہ ڈرنا, اللہ سے ڈرنا چاہیے. ماشاء اللہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. مرادی مانا تو یہ نا کہ وہ اس جملے کا کہہ کر یا یہ سوچ رکھ کر کیا اپنے کسی کمزور پہلو کو اس کے پیچھے وہ چھپ رہا ہے, یا جو ہے کسی اپنی کمزوری کا اس نے عذر بنایا ہوا ہے, یا حقیقتاً وہ یہ بات کو اصلاح کر رہا ہے. اپنے کے بعض اوقات بندہ اپنی کسی کمزوری کو اپنی کسی خوبی میں چھپانے کی کوشش کرتا ہے. مثال دیتا ہوں, آج ہی کی بات ہے, جی جی, اکبر بھائی اکبر مدنی بھی اس وقت تھے قریب قریب, ایک اسلامی بھائی نے ایک بات کی کہ چلے میں ایک اس کا مفہوم اور خلاصہ کر دیتا ہوں. جی جی, کہا کہ وہ ہے یہ کہ آپ سے کچھ کہنا ہوتا ہے لیکن میں صبر کر لیتا ہوں اور پھر وہ چیز ہو جاتی ہے, آپ کو کہنے کی نوبت نہیں آتی نا, ہو جائے سو. تو میں نے کو کہا یار آپ صبر کر لیتے ہو یا جلد باز ہو؟ یہ تھوڑا مشکل ہو گیا اور یہ مجھے بھی مطلب اس ٹائم پر تھوڑا سمجھانا پڑ رہا تھا, حالانکہ اس کے پیچھے بھی صبر کا ایک پہلو تو ہے, مگر اس کو تھوڑا سا سمجھیے گا جی کہ آدمی جلد باز ہوتا ہے. یعنی ایک چیز کو اب مثال کے طور پر ایک سفر ہے ہی ڈیڑھ مطلب کہ ڈیڑھ گھنٹے کا, ٹھیک ٹھیک ہے نا, اب وہ مطلب کہ بیکار مطلب کہ ایک گھنٹے میں پہنچنے کے لیے کہہ رہا ہے یار پہنچی نہیں رہی گاڑی پہنچی, بھائی ڈیڑھ گھنٹے کا آپ کو ہم نے ٹائم دیا نا, ڈیڑھ گھنٹے پہنچ جائیں گے آپ, تو آپ نے ڈیڑھ گھنٹے تو اب جلد بازی نہ کریں. ہاں ڈیڑھ اب کہیں رش میں پھنس گئے یا اور کوئی اللہ نہ کرے کوئی بات ہو گئی اور نہیں پہنچ رہے تو ٹھیک ہے آپ ایک اب آپ لیٹ ہو رہے ہیں تو اب آپ صبر بھی کر رہے ہیں برداشت بھی کر رہے ہیں, لیکن بعض اوقات بندہ نا جلد باز ہے, ٹھیک ہے, یہ جلد بازی کی عادت کو وہ اپنے صبر کے نام کے اندر چھپانے کی شاید کوشش کرتا ہو. میری اپنی موٹی عقل میں یہ مطلب اس کی طبیعت میں بے قراری ہے اور یہ ہو جائے بھائی یہ ہو جائے, لیکن ہوگا وہ ہونا اپنے ٹائم پر ہی ہے, اپنے موقع محل کی تلاش نہیں ہے. یہاں تک کہ میں نے اس کو کہا نہیں کہ اب بھی بات کرتے ہوئے بھی آپ نے جلد بازی کی, ٹھیک, یعنی صبر کرتے کہ ایک شخص کوئی بھی آئے بیٹھے تھوڑا مطلب ایک تسلی ہو جاتی ہے, صحیح, تو بات کرنے میں بھی جلد بازی کی, یہاں بھی ایک مطلب صبر آتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر مطلب امیر سنن کہیں باہر سے تشریف لائیں تو میں ڈائریکٹ جا کر بات کروں یا پہلے مطلب کہ آئیں بیٹھیں کیا حال ہے ٹھیک ہے پانی وغیرہ جیسے عموماً نارملی ہمارے ہوتا ہے یہ ہو تو اس کے بعد آدمی تھوڑا موقع ماحول دیکھ کر پھر تسلی کے ساتھ بات کرتا ہے کہ اس کی بھی تسلی کو دیکھتا ہے امیل سنت اپنے مریدوں کے اوپر یہ مریدوں کا اس معاملے میں لیا سکتے ہیں یہ میں نے دیکھا ہے کیا بات ٹھیک ہے تو اسی طرح والد کے پاس ساتھ بھی ہے اگر جیسے کہ بیٹا باہر سے آیا مثال کے طور پر بیٹا باہر سے آیا بیٹا لیٹ آیا اب دروازے میں داخل ہوتے ہی پہلے انتظار ہو رہا ہے آپ اب دروازے میں داخل ہوتے ہی کیونکہ یہ مائنڈ بنا کر آیا کہ آج داخل ہوتے ہی جو ہے نا وہ توپ کا منہ میرے منہ پر ہوگا اچھا اب وہ چونکہ اب وہ آ چکا اب آپ ڈائریکٹلی گیٹ پر ہی اس کے اوپر آپ مطلب کہ تابر طور حملے کر دو گے تو یا تو یہ وہیں سے لوٹ جائے گا آپ کا حملہ پڑتے ہی یا مطلب اللہ نہ کرے بھی کچھ کا کچھ ہو جائے گا اچھا اس کا فائدہ کیا اس وقت اس کا فائدہ بازار کچھ بھی نہیں ہے سمجھ میں نہیں آیا وہ پہلے ذہن بنا کر آیا کہ مجھے یہ کہا جائے گا صحیح تو اگر ایسے موقع پر کوئی حکمت عملی برداشت صبر اور کچھ کام ایسا لے لیا جائے اور پھر ایک موقع نکال کر پھر یہ مطلب اس کو اس بات کو ریئلائز کروایا جائے اس کو باور کروایا جائے کہ بیٹا تمہاری وجہ سے کتنی دیر تک انتظار کرتا ہوں پھر یہ تکلیف یہ تاکہ وہ ایک سننے سمجھنے کی پوزیشن میں تو آئے ٹھیک ایک یعنی اصطلاح ہوتی ہے ایکٹیو لسننگ اس کو کہتے ہیں یہ مینجمنٹ میں سکھائی بھی جاتی ہے ایکٹیو لسننگ سے مراد یہ ہے کہ آپ یعنی جب ایک تو ہے کہ آپ کی گفتگو سننا اور گفتگو سنتے ہوئے بہت ساری چیزیں بھی سننے کی کوشش کرنی ہے آپ کی مطلب آپ کی ایموشنل اسٹیج اس وقت کیا ہے آپ کی جذباتی کیفیات کیا ہیں تو یہ جو ہے مددگار ثابت ہوتی ہے بات کرنے میں اپنی بات سمجھانے میں کس وقت کیا بات کہنی ہے یہ اس معاملے میں مددگار ثابت ہوتی ہے اب اگر مثال کے طور پر ہم جو ہے نا اس معاملے میں ہماری ایکٹیو لسننگ کی جو وہ صفت ہے وہ کمزور ہے ہم بس اپنی ہی کہے جا رہے ہیں اور سامنے والے کی جو سٹیج ہے اس کو نوٹ نہیں کر رہے تو پھر جو ہے نا یہ ظاہر ہے کہ آزمائش کی صورت بنتی ہے کہ ابھی تو یہ بات کہیں گے ایموشنل اسٹیج ہے سمجھ میں نہیں آئے گی اس کو میں رام صبح ایک تجربے کی بات عرض کر رہا ہوں جی جی ایک خوشی کا موقع ہے مٹھے میٹھے اسلام بھائی آپ کے گھر میں جی ٹھیک ہے آپ نے گھر میں ایک ایونٹ رکھا ہوا ہے کوئی بھی ایک تقریب ہے خوشی کی اور مہمان نہیں آ رہے یا جن کو آپ نے کہا ہے وہ نہیں آ رہے آپ کے قریبی رشتہ دار نہیں آ رہے ایون کہ آپ کا بیٹا بھی ٹائم پر نہیں آ رہا اب خوشی کا ایک موقع ہے آپ کال کر رہے ہیں کال بھی اٹینڈ نہیں ہو رہی ہے میرا مشورہ یہ ہے کہ ایسے موقع پر آپ اگر جذباتی ہوتے ہیں غصے میں آتے ہیں ڈانٹتے ہیں اور آتے کہتے ہیں یار آج تو تم کو خیال رکھنا چاہیے تھا نا یار آج تو گھر میں دعوت تھی یار اپنے گھر میں دعوت تھی یار یہ کوئی بات ہے کوئی طریقہ ہے یار تم میں مطلب خوشی کے موقع پر بھی اب یہ جو کچھ آپ کر رہے گے نا یہ خود ہی آپ ہی اپنی مطلب کہ وہ خوشیوں کے اس کو غم میں بدل رہے ہو یعنی وہ ہو گیا سو ہو گیا ٹھیک ہے نا ابھی آپ اس کو مطلب کہ برداشت پیدا کریں ہمت پیدا کریں ٹھیک ہے وہ لیٹ ہو گئے بہو لیٹ ہو گئی داماد لیٹ ہو گیا بچے لیٹ ہو گئے رشتے دار لیٹ ہو گئے ماں باپ لیٹ ہو گئے آپ لیٹ ہو گئے جو بھی کچھ اب ہو گیا نا جو ہو گیا اس ٹائم پر اپنے وہ جذباتی جو آپ کی جو کیفیت ہے اس کا اظہار کر کے آپ خود اپنے ہی گھر کا جو تقریب ہے اسے اچھا پھر وہ جب آپ بولو گے تو ان کا موڈ بھی خراب ہوگا نا اب یہ اچھا خاصا ماحول تھا پھر آپ دو گھنٹے کے بعد دو چار لاکھ روپے کر کے بولو گے اچھا کا دعوت ہی نہیں کر رہا میں کتنا مطلب عجیب لگے گا اچھا کا دعوت ہی نہیں کرتا میں اسی کو دعوت ہے کسی کام کی ارے یار چار لاکھ روپے خرچ کرتے بولتے اچھا دعوت ہی نہیں کرتا یہ میرے سوچنا چاہتا چچا اتنا مطلب کہ چار لاکھ خرچہ کر کے بولتے ابھی دعوت ہی نہیں کرنا تھا تو یہ دعوت تو ٹھیک ہے جس سے آنا تھا اچھا آپ نے اس کو یہ نہیں پوچھا کہ کیوں لیٹ ہوئے اللہ اللہ یہ نہیں پوچھا وہ یہ سوچتا ہوگا کہ یار میرا بچہ بیمار ہو گیا تھا میں کیسے خوشی کے موقع پہ بولوں کہ میرا بچہ بیمار تھا جیسے میں آیا آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک آپ کو واقعہ سنایا تھا شاید مجھے یاد آیا یاد آیا کہ دو دوست تھے جی جی جی جی اور دونوں کا پرام بنا کالج کی چھٹی پر تفریح کرنے کے لیے جانے کا اب تفریح کے لیے جانے کا پرام بنا دونوں بڑے موڈ میں تھے بولا ٹھیک ہے تو اتنے بجے آ جانا اور میں چل پڑوں گا وہ بھی اپنی پوری تیاری کے ساتھ ایک پکنک کا بھی ایک جنون ہوتا ہے نا وہ بھی چھٹیاں ہوں جی جی تو جنون ہوتا ہے وہ رکشہ لے کر پہنچا بیگ لے کر بولا کہ بس اب تو رکشے بیٹھیں گے دونوں ٹرین پکڑیں گے اور نکل جائیں گے. اس نے آ کر گھنٹی ماری, گھنٹی بجائی تو وہ دروازہ کھلا, تو بولا چل. کہاں چلنا ہے؟ ہمیں چلنا ہے یار, مزاق نہیں کر رہا یار, رکشا کھڑا ہوا ہے. کہاں چلنا ہے یار؟ یار چلنا بھائی, رکشا کھڑا ہوا ہے, کدھر چلنا ہے؟ کیوں, کیا مسئلہ کیا آپ کو؟ اندر آؤ اندر. ہاں یار, وہ اندر آیا, اس کو پانی رکھا اور بالکل نہ مسکراہٹ, کچھ بھی نہیں. ایسا اس کو سے تاثر دیا کہ وہ سمجھ گیا کہ اس کو آنا ہی نہیں ہے میرے ساتھ, اور وہ غصے میں آ گیا کہ دیکھ میں چلا جاؤں گا تو تنگ نہیں کر مجھے, بٹ ٹھیک ہے چلے جاؤ. وکا وکا رہ گیا, یار یہ کیا, وہ اس کو غصہ آ گیا, وہ اس سے بیگ اٹھایا اور بھاگا. بولا کہا ہے؟ وہ کہتے ہیں بھاڑ میں جا. وہ نکل گیا کہتا ہوا, بر بر کرتا ہوا, لیکن اس کے دماغ گم گیا. بولا مطلب یار یہ آدمی ہے کون ہے اتنا, مطلب کہ پرام پلان گھر میں آیا, کھانے تک کا نہیں پوچھا, چائے تک کا نہیں پوچھا یار, اور ایسے ہی مطلب کھڑے کھڑے ٹھٹکا دیا اس نے مجھے. یار بہت بھاری پڑا اس کو نا, بہت بھاری پڑا. پانچ یا کتنے سال ہو گئے اس نے اس کا منہ تک نہیں دے گا, مطلب ملنا ہی نہیں ہے مجھے اس آدمی سے. ایک دن دعوت میں دونوں کی ملاقات ہو گئی. اب وہ جو ٹکنی پہ گیا نہیں تھا نا, وہ بڑا مسکرا کر آیا گھرے, وہ کہنے لگا ناراض ہے, بات نہیں کر بات نہیں کر. تو بہت ناراض ہے, بولا نا بات نہیں کر, اپنا نہیں ہے کوئی تعلق, جا جا جا جا گھر میں رہے یار. ناراض ہونے کی تو بات تھی نا, وہ طریقہ ہے یار. وہ جب بیٹھ میں تجھے سمجھا, کیا سمجھائے گا, کیا بتائے گا؟ تو سن تو صحیح. ہاں بول, چل تو بھی بول لے. سر مسئلہ یہ ہے کہ تجھے تو پتا تھا کہ میری شادی تو ہو چکی تھی. ہاں تو آگے, وہ تھا تو گھومی تو ہوئی تھی. مسئلہ یہ کہ اور تجھے پتا, یہی پتا تھا کہ میرا بچہ نہیں رہا, کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی. ہاں بھائی آگے بولنا. دعائیں کی, بہت کچھ کیا, اللہ کا شکر ہے کہ گھر میں الحمدللہ خوشی کی خبر آئی اولاد کی, اور ہوا یہ کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک چاند سا بیٹا دیا, اور بڑی مطلب کہ دعاؤں سے آیا تھا, اور بڑے گھر میں خوشیاں تھیں. جیسے ہی تم میرے گھر پر آئے تو یوں سمجھو کہ تمہارے آنے سے تھوڑی دیر پہلے ہی میرے اس بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا. اب وہ کب کرے گا, بیٹے کا انتقال؟ تو کیا ہوا پھر؟ مطلب میں نے تمہیں کہہ دیا تھا پکنک پہ جائیں گے, اب میں اگر تمہیں کہہ دوں کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو تیرے اپنا پوری ویکیشن خراب ہو جاتی. گھر میں رونا دھونا مچا ہوا تھا, تو میں نے گھر والوں کو چپ کرایا کہ خدا را چپ ہو جاؤ, اس میرے لیے پریشانی آئی ہے, اس بیچارے کے لیے کیوں اپنے پریشانی لیں. تو اب میری ایسی کیفیت ہی نہیں تھی کہ میں تجھے کو مسکرا کر منہ دے سکوں, یہ کر سکوں, نہ آ سکوں, نہ میں تجھے یہ خبر سنا کر میں کچھ تمہارا پروگرام جو ہے خراب چوپٹ نہیں کرنا چاہتا تھا. تو میری یہ مجبوری تھی, اور میں اس لیے میں بھی یاد تھا کہ تم جلدی چلے جاؤ گھر سے, تاکہ پھر گھر میں سے کوئی رونے کی آواز آئے گی تو پھر تمہیں صدمہ ہوگا. یہ بات سننے کے بعد وہ تو رویا نا, وہ تو رویا, اور وہ اپنے آپ کو کوس رہا تھا کہ یار کوئی تک ہوتا ہے یار, اتنے عرصے تک خالی سال تک بات نہیں, اتنے عرصے تک بات نہیں. تو آدمی کو بعد وہ کہتا نا, ایسی تکلیف یا پریشانی آئی ہوئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ چیز نہیں کر پا رہا ہوتا, اور ہم اس کی پریشانی کو سمجھ, یہاں بدگمانی کا پہلو اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہاں میں کچھ اور بھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جی جی, کہ ہم اس کو نہیں کرنا, یعنی ایک شخص جو بالکل میرے ساتھ اتنا پلس کے ساتھ چل رہا ہے, اتنا مطلب کہ اطاعت گزار ہے, سب کچھ ہے, اچانک جو اس کو کچھ ہو گیا تو یار دیر از سم تھنگ ان دا باٹم, کچھ تو ہے نا. تو ان چیزوں کو سمجھنے کے بجائے اور اعتماد کرنے کے بجائے, اور اس کی غمخواری یا دلجوئی یا اس کے متعلق اچھا گمان رکھنے کے بجائے, ہم لوگ بڑے تنقیدی پہلو کی طرف چلے جاتے ہیں اور فوراً نیگیٹو چلے جاتے ہیں. اس وجہ سے میں یہی عرض کروں گا مدنی چینل کے ناظرین، ایک واقعہ سنا کر میں نے کوشش کی کہ آپ کو یہ بات اللہ کرے کہ میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں، اللہ مجھے بھی اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائے. کہ ایسا مطلب جذباتی قدم اور ڈائریکٹ بولنا اور یہ تنقیدی جن کا مزاج ہوتا ہے نا عموماً یہ نہیں باز آتے ڈائریکٹ، کیونکہ عجیب ان کی سوچ ہوتی ہے اور ان کی زبان کی نوک پر گویا کہ جملوں کی ایک کثرت ہوتی ہے، ادھر ٹا ٹا کر کے ٹپک ٹپک ٹپک کر کے یہ مطلب بولتے ہی چلے جاتے ہیں اور دل توڑتے چلے جاتے ہیں. اس لیے مہربانی کریں، برداشت پیدا کریں، صبر سے کام لیں، جلد بازی نہ کریں اور تنقیدی اپنے مزاج میں آپ قابو لائیں. اور تنقیدی مزاج کہیں جگہوں پر بہتر بھی ہوتا ہے، نقاد جسے کہتے ہیں، مگر اگر اس کے اندر نقاد ہونے کی صلاحیت یا قابلیت موجود ہے تو اس کو اپنی صلاحیت و قابلیت کے اندر میں لائے، نہ کہ اس کو ایسا بنا دے کہ یہ اب صلاحیت نہ رہے، قابلیت نہ رہے، بلکہ یہ زحمت ہو جائے. افراد آ جائے، مطلب اس کے اندر پھر سمجھے گیا مجھ میں یہ قابلیت ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں. اب اپنے اس قابلیت کو کسی بہت اچھے سانچے میں ڈھالے تو پھر اسے تنقیدی مزاج کہا بھی نہیں جاتا نا، اسے تو مصلح کہیں گے یا اسے ایسا ناقد کہیں گے کہ وہ جو ہے لوگوں کی تنقید صحیح ہے، مگر تنقید سے ضرور ہے. ہمیں تو یہ نہیں کہا کہ وہ مصلح والا انداز اختیار کرے گا نا. ہمارے معاشرے میں تنقید فقط اسی کو غالباً کہا جاتا ہے عوام میں، کہ جو صرف لوگوں میں برائیاں نکالے، اور اگر کوئی اصلاح کرنے والے انداز میں تنقید کرتا ہے تو اسے عوام تنقید نہیں. آپ نے کوئی کتاب لکھی ہے کہ کسی کو چیک کروانا ہے نا تو آپ کو نقاد ہی ڈھونڈنا پڑے گا، مگر وہ جب نکال کر دے گا تو اس کے دینے کا انداز کیا ہے یہ دیکھا جائے گا. بالکل کال لے لیں. جی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمران عطاری سگیتار، ہند کے شہر سورت گجرات، خواجہ دانائی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے نگران کو شاد و آباد رکھے. بڑا ہی پیارا موضوع اور چنندہ موضوع لے کر آئے، اور اس پر آپ کے مدنی پھول بھی بڑے ہی پیارے. میری آپ سے عرض ہے کہ آپ اس موضوع پر ایک الگ سے بیان کریں، کیونکہ اس کی بڑی معاشرے میں ضرورت ہے. تنقید کے تعلق سے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کی اصلاح کے تعلق سے تنقید کرتے ہیں لیکن سامنے والے کی دل آزاری بھی ہو جاتی ہے. واٹس ایپ اور انٹرنیٹ پر تو اس کے معاملے بہت زیادہ ہوتے ہیں. بدگمانی کا جو دروازہ ہے یہ واٹس ایپ اور انٹرنیٹ کے ذریعے بہت زیادہ کھل گیا ہے، بدگمانی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. آپ دعا فرما دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہر جائز کام کرنا نصیب فرمائے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت دے، اور اللہ عز و جل مجھ سے راضی ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے شکر والی، اس کے ذکر والی، اور اس کی عبادت والی طویل نیکی اور زندگی عطا فرمائے پیارے حبیب پاک کے صدقے. استاد کا بہت بہت شکریہ. اب یہاں میں کچھ عرض کروں آپ سے عمران بھائی، ایک بات ذہن میں آئی. دیکھیں بہت سارے کام عمران بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہوتے تو جائز ہیں، مگر وہ نہ کریں اسی میں بہتری ہے. صحیح. میں مثال دیتا ہوں، سگریٹ پینا جائز ہے مگر اس کی عادت نہ ہو اسی میں بہتری ہے. اخلاقی طور پر بھی درست نہیں ہے، نہ اس سے مالی نقصان بھی ہے اور اس سے صحت کا نقصان بھی ہے، کسی بھی صورت اس کا کوئی پلس نہیں ہے. لہذا میرا مشورہ یہ کہ جب بھی دعا کریں یہ نہ کہیں کہ اللہ مجھے ہر جائز کرنا نصیب فرمائے، ہر جائز کام کرنا نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے نیک کام کرنا نصیب فرمائے، اپنی رضا والے کام کرنا نصیب فرمائے. کیونکہ ہر نیک کام جائز ہے لیکن ہر جائز کام نیک نہیں ہوتا. صحیح. یہ پہلو میں نے کہا آپ کے وہ باقاعدہ سبقت لسانی میں بھی ہو جاتا ہے، ایسا بولتے بولتے نکل جاتا ہے، لیکن چونکہ ایک جملہ آپ کا براہ راست نکلا اور ہمارے مدنی چینل کے نعرے نے بھی سنا، تو جو سر دست جو میرے موٹی عقل میں جو اس میں آیا پہلو، اب اس کو بھی دیکھیں لوگ تنقید کا نام لیں گے یا اصلاح کا نام لیں گے. ٹھیک ہے نا، تو یہ چیزیں بہت قریب قریب ہوتی ہیں، مگر اللہ کرے کہ ہم اصلاح مسلح بنے، لیکن مسلح بننے کے لیے بھی ایک اپنا مقام، اپنا اسٹیٹس اور اپنا ایک وقار بنانا پڑتا ہے. صحیح. ہر آدمی مسلح بننے والی پوزیشن میں نہیں ہوتا. اور ہر کوئی مطلب یوں نہیں مطلب بول دیتا کہ یار آپ کو تو بولنے کی تمیز نہیں ہے, یہ کوئی بولنے کی بات تھی. تو یہ ان چیزیں مصلح کے لیے نہیں ہوتا کہتے. مصلح تو اصلاح کرتا ہے. اب جو اصلاح کرنے والا ہے اس کو ہی اس بات کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ تم کو اصلاح کرنی کیسے. ٹھیک, وہ کہاں, وہ کیسے مصلح بنے گا, وہ کیسے اصلاح کرنے والا بنے گا. تو یہ بھی ایک فن ہے, یہ بھی ایک باقاعدہ ایک پورا ایک سائنس ہے, ایک پورا ایک چیپٹر ہے کہ اصلاح کی کیسے جاتی ہے اور اصلاح کرنے کے طریقے کار کیا ہونے چاہیے. یہاں بھی اس میں معذرت, انہوں نے کہا کہ انٹرنیٹ اور اس کے ذریعے بھی جو ہے یہ بہت سارے اس طرح کے گناہ ہو رہے ہیں. تو وہ جیسے کوئی بندہ اپنا ایک اسٹیٹس چھوڑتا ہے, کوئی جملہ چھوڑتا ہے, اب اس کے جملے پر بعض جو ہے وہ مثبت کلام بھی کر رہے ہوتے ہیں, بعض منفی کلام بھی کر رہے ہوتے ہیں, اس پر بھی تنقید کا جو ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے, جن کی جو سمجھ میں آتا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. مثال کسی نے کوئی مثال پوسٹ بھیجی, کوئی کسی حوالے سے کوئی بات کی ہے, تو اس پر جو کلام کرنے والے جو اس کے دیکھنے والے ہیں اور جو تنقید کے انداز میں کر رہے ہیں, اصلاح کے انداز میں کر رہے ہیں, مگر وہ لکھنے والا اپنے طور پہ یہی سمجھ رہا تھا کہ میں اصلاح کر رہا ہوں. تو میں سوال آپ سے یہ کرنا چاہ رہا تھا اس میں کہ آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ جو تنقید کرنے والا ہے وہ اپنے آپ کو مسلح ہی سمجھتا ہے؟ نہیں, اصلاح کیسے وہ کر رہا ہے؟ دیکھیں, میں آپ جو کہہ رہے تھے, میں ایک جملہ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ مثال کے طور پر آپ کسی نے کوئی چیز تحریر ڈالی, جی, اب کوئی اہل علم نہیں اس کی تحریر کے اندر یہ چیز کر دی کہ اگر آپ اس کے بجائے یہ جملہ استعمال کریں تو زیادہ بہتر تھا, مثال دے رہا ہوں. جی جی. اچھا, چونکہ اب کامنٹس کی تو لائن لگی ہوئی ہوتی ہے, بالکل. اب آپ نے چار لائنیں دی اپنی کوئی بھی مدنی, کوئی بھی ایسا آپ کے ذہن میں بات تھی, آپ نے چار لائنیں سوشل میڈیا پر ڈال دی, اب کسی نے اس کو چار لائنوں کو پڑھا اور اسی پر آپ کو سمجھا دیا صحیح کہ اس کو یوں نہیں یوں کر دیتے تو اچھا تھا. چلو, حالانکہ میرے نزدیک یہ انداز ہے, میں نے ایک دفعہ ایک تحریر واٹس اپ کی اسلامی بھائیوں کو, اس میں میں ایک لفظ میں نے غلط لکھ دیا, مطلب اس کی رائٹنگ غلط تھی, مطلب رائٹنگ غلط تھی, ٹھیک ہے نا, سمجھے کہ را کی جگہ پر اڑے لکھ دیا. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل, جی, جیسے بری برا, صحیح. تو اب یہ میں نے جن اسلامی بھائیوں کو بھیجا نا, وہ بعد ہو کر رہ جاتا ہے, وہ بٹن دباؤ تو وہ لاج بدلتا ہے نا. تو مجھے ایک اسلام بھائی نے اس گروپ میں نہیں بھیجا, الگ سے میرے واٹس ایپ نمبر پر وہ بھیجا کہ اس کو یوں کر دیجئے. صحیح, مجھے بہت اچھا لگا. کیا بات, اور میں نے باقاعدہ اسی وقت اس کو یوں لکھ دیا کہ یہ یوں نہیں یوں ہے. صحیح, ماشاءاللہ. مگر اس نے نہیں بتایا کہ میں کون ہوں, مطلب گروپ میں نہیں بتا کہ میں عمران کی اصلاح کس طرح کی, یہ بھی تو اصلاح ہوئی نہیں ہوئی میری یار, یہ تو ایک بات ہو گئی. جی, اب میں مثال دے رہا ہوں آپ کو, نہیں میں حاجت نہیں. ٹھیک, جزاک اللہ. تو یہ ٹھنڈی ہو جائے گی, کسی کو دے دیں تو ان شاء اللہ استعمال میں آ جائے گی. تو اب یہ ہے کہ اب اس نے مطلب کہ اب جیسے کسی نے تحریر ڈالی تو اس نے لکھا کہ یار یہ اس لفظ کو یوں کر دے, فار ایگزامپل گروپ میں لکھ دیا, گروپ میں دے دیا, ٹھیک ہے, پھر بھی چلو اس کا اندازہ کا مثبت تھا. اب اسی کے اندر ایک لکھے گا, اب اس کو بولنے کی تمیز اس کو لکھنے ہی نہیں آتا. جی, اب یہ بتائیں کہ یہ کون سی تنقید ہے, یہ کون سی اصلاح تھی, بلکہ یہ تو تنقید کرنے کا بھی انتہائی گھٹیا انداز ہے. صحیح, تنقید کے بھی کچھ چلیں, کوئی آپ اس کی گریڈنگ کر لیں کہ اے گریڈ کی تنقید, تو بی گریڈ کی تنقید, تو سی گریڈ کی تنقید, تو ڈی گریڈ کی تنقید. تو بعض اوقات تو ایسی تنقید کرتے کہ ان کا کوئی گریڈ ہی نہیں ہے, ان کو تنقید کرنے کی بھی تمیز نہیں ہوتی. تنقید بھی کوئی تمیز رکھتی ہے, تنقید بھی ایک لفظ ہے, اس کے اندر بھی اس کے بھی کوئی مطلب کہ کوئی وہ ہوگا یار. تو یہ ہوتا ہے, کون لے لے بھائی. جی, بالکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزاد بھائی, محمد شہزاد عطاری جی اکوٹ سے عرض کر رہا ہوں, مدنی مقالبہ مرحبا کہتا ہوں. ماشاءاللہ, سارا مدنی چینل ہی علم دین سیکھنے اور سکھانے کا ایک بہت پیارا اور مدنی سلسلہ ہے, اور مدنی مکالمے کی کیا ہی بات ہے. عمران بھائی, ایک بات تو مدنی مکالمے کی, جب اسلامی بھائی بیٹھتے ہیں, کئی پروگرامز ایسے ہیں مدنی چینل کے, تو یہ جو کنورسیشن ہے نا, یہ بہت فائدہ دیتی ہے. ہم آپس میں گفتگو نہیں کرتے, اور آج آپ کا موضوع ہے تنقیدی مزاج, یہ بہت جگہ ہے. کاروبار ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، دکان ہے، گھر ہے، اس کا تو پوچھ ہی نہ. لیکن اگر ہم اس علم دین سیکھیں گے، لوگوں کے مزاج کا، طبیعت کا احساس کریں گے، تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عزوجل ہمیں بہت فائدہ ہوگا. اور ماشاءاللہ میں ایک بات سوچ رہا تھا عمران بھائی، کہ خالی مدنی چینل یہی نہیں پیش کرتا، پریزنٹیشن دنیا میں بتاتا ہے کہ مسلمان علمی اور عملی سطح پہ کیا ہیں، اور ہمارا ملک جس کو کہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے ہر لحاظ سے کیا جاتا ہے، دعوت اسلامی ڈیفینڈ کر رہی ہے. اگر لوگ سمجھیں، تنقید سے باہر آئیں اور تنگ نظری سے باہر آئیں، تو دعوت اسلامی حقیقی طور پہ اسلام کا جو حقیقی چہرہ ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہ ہے مسلمان جو طبیعت میں، مزاج میں، نفاست میں، صفائی میں، اخلاق میں، عبادت میں ایسے ہوتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ عز و جل آپ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور امیر اہل سنت کا سایہ یہ آپ ہی کا فیض ہے، حقیقی فیض ہے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. آمین. بہت بہت شکریہ شہزاد بھائی حوصلہ افزائی فرمانے کا. مدنی پھول بھی آپ نے دیے، مدنی چینل کے حوالے سے بھی، دعوت اسلامی کے حوالے سے بھی. کوشش ہماری یہی ہے کہ ہم دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم سے آراستہ اسلامی بھائیوں کے ساتھ آپ کے ساتھ بیٹھیں، تاکہ ایک مضبوط انداز میں بات ہو سکے، اور سیکھنے، سکھانے اور سمجھنے اور سمجھانے کا کوئی راستہ ہم اختیار کر سکیں. اللہ کریم دعوت اسلامی کو، مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے. آمین. اور مزاج جیسا، اگر استاد ہے نا، اگر استاد کا مزاج تعمیری ہے، تو طلبہ کرام کی جو تعمیری اٹھانوں کی اور ان کا مزاج تنقید کی ہے. یعنی یوں سمجھیے، میں نے کتاب میں پڑھا تھا، ایک شخص کا بیان ہے کہ میں زندگی میں جب بھی کوئی نمایاں کام کرنے جاتا نا، جی جی، تو بچپن کا سنا ہوا ایک جملہ میرے پاؤں کی بیڑی بنتا تھا. بیڑی بنتا تھا یعنی سیڑھی نہیں، بیڑی. ہاں، وہ یہ تھا، بے وقوف، جائل، کوئی کام نہیں کر سکتا، کسی کام کے نہیں ہو، گدا گئی گا. اس طرح کے لفظ چکے میں بچپن سے میں نے سنے، لہٰذا جب بھی کوئی میں نمایاں کام کرنے گیا ہوں نا، تو اندر سے ان لفظوں نے میرے آگے دیوار بن کے کھڑے ہو گئے کہ میں جاہل ہوں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں یہ بھی نہیں کر سکتا، میں وہ بھی نہیں کر سکتا. اس سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے مثلاً جن کے ناظرین، ہم اپنے بچوں کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں. میں یہ آج ہی کسی سے میں مشورہ کر رہا، بات چیت کر رہا تھا. دیکھیں، ہم بعض اوقات ہمارے سامنے ہمارے بچوں کی اتنی قدر نہیں ہوتی، لیکن باہر یہ بڑے ویلیوبل ہوتے ہیں. لوگ ان کی قابلیت اور صلاحیتوں کو، ان کی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکے ہوتے ہیں، اور لوگ ان کو پسند کرتے ہیں. یہ بہت نالجبل بات کر رہے ہوتے ہیں بعضوں کا، اور بعضوں کا بہت پریکٹیکل بات. دیکھیں، ایکسپیرینس، آپ کی بزرگی، آپ کا تجربہ، آپ کی عمر مسلم، یہ اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اس وقت وہ بھی بازار میں ہے، لوگوں میں ہے. میرے آقا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ آپ نوجوانوں سے مشورہ کیا کرتے تھے کہ یہ ابھرتے خون ہیں، یہ ان کی ابھرتی سوچیں ہیں، ان سے مشورہ کرتے تھے. تو یہ ٹریننگ بھی تھی نا، آنے والی پود کی بھی تو ٹریننگ بھی ہو. اور ایک یہ راستہ ہے، یہ ان کی دور اندیشی ہے، یہ ان کی حقیقت پسندی ہے، یہ دیکھتے تھے. حالانکہ خود آپ کی عقل ایسی کہ خود فرماتے ہیں کہ وہ ان کی عقل پر تو میں ایک بات کرتا ہوں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ جو تھا نا کہ عذاب قبر جب ہوگا تو عقل سلامت ہوگی، اور یہ ایسی بات ہے کہ بڑے بڑے عقل والوں کی یہ بات سن کر عقل دنگ رہ جائے گی کہ عقل سلامت، عذاب ہوگا، عقل سلامت ہوگی. تو منکر نکیر، سوالات نکیر ان کے بارے میں اس وقت عقل سلامت ہوگی. تو فاروق، ہاں، عقل سلامت ہے، سوالات کے بارے میں عرض کی، عرض کی آقا عقل سلامت ہوگی، پھر میں دیکھ لوں گا. اس طرح کا کوئی ان کا مفہوم ہے، مفہوم یہی ہے. یعنی اتنی کامل العقل، کیا بات ہے، کہ صلاحیتوں سے یہ حامل تھے، مگر آپ مشورہ کرتے ہیں، صحیح، اور نوجوانوں سے مشورہ کر رہے ہیں. تو میری مدنی التجا ہے اساتذہ کرام سے بھی، اور ٹیچرز جو کیٹیگری کے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے، اور پیرنٹس، والدین سے، جو مراقب ہیں ان کو بھی لے لیا مراقب سپروائزر لوگ ہوتے ہیں جن کے ماتحت مطلب یہ نا نگران لوگ اولاد یا طلبہ ان میں بعض اوقات بڑی قابلیت والی بات ہوتی ہے بڑی قابلیت کی بات ہوتی ہے بعض اوقات چھوٹا اتنی خوبصورت بات کر دیتا ہے کہ آپ کی اگر آپ کی عقل کے دروازے آپ نے کھلے رکھے ہوئے ہیں کہ ہاں کوئی اچھی بات سماج اندر ہے تو مہربانی کریں ان کو امپورٹنس دیں دوسری اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو امپورٹنس نہیں دیں گے تو یہ ان کے دل میں آپ کی قدر کم ہو جائے گی کیا دنیا مجھے قدر کی نظر سے دیکھتی ہے ان کے پاس اپنی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے ارے تمہیں کیا پتا ہم نے کوئی دھوپ میں بال سفید کیے اب وہ اگلا مطلب بھائی وہ 45 منٹ کی کیسٹ دوبارہ کھلے گی پھر 45 منٹ دوبارہ کھلے گی تو مطلب اب وہ آپ کے تجربات مسلم ہیں آپ کی مطلب کہ آپ کی قابلیت آپ کی صلاحیت سے انکار کیا ہی کب تھا کہ ہم بار بار اس پر اپنی قابلیت اور صلاحیت منوانے پر ہی تلے ہوئے ہیں اس نے کبھی بھی انکار نہیں کیا کہ آپ قابل نہیں ہیں آپ دور اندیش نہیں ہیں آپ تجربے کار نہیں ہیں آپ بڑے اسے کبھی انکار نہیں کیا ہم کیوں اس کو بار بار اپنی اس چیز کو منوانے پر تلے ہوئے ہیں وہ اس کا انکار نہیں کر رہا ہے ہم اس کی قابلیت کا اقرار نہیں کر رہے صحیح وہ انکار نہیں کر رہا اور اس کی قابلیت کا اقرار نہ کر کے ہم خود اپنے لیے لوس کر رہے ہیں اس کی قابلیت سے دنیا فائدہ اٹھا رہے ہیں میرے بیٹے کی قابلیت سے میری اولاد کی قابلیت سے یا میرے کسی کی شاگرد کی قابلیت سے اگر مطلب کہ دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے میں کیوں نہ اٹھاؤں اللہ جس کو چاہے وہ تو باپا بہت پیارا بات شعر ہے یاد نہیں ہے مجھے کہ بزرگی یہ عمر سے نہیں علم سے آتی ہے سبحان اللہ تو یہ ان کو نالج ہوتی ہے عمر ہوتی ہے تو میری ریکویسٹ ہے اسپیشلی جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اہمیت دیں ہمارے ایک استاد صاحب کی مجھے بات یاد آئی طلبہ جب درجے میں ہوتے تھے تو ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ ہم طلبہ کو نہیں پڑھاتے بلکہ طلبہ ہمیں پڑھاتے ہیں یعنی یہ کتنا مثبت انداز ہے کہ طلبہ کی حوصلہ افزائی بھی ہے کہ جب ہم آتے ہیں اگرچہ تیاری کر کے آتے ہیں مگر ہم نہیں پڑھاتے یہ طلبہ ہمیں پڑھاتے ہیں کہ ان کی برکت سے بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں ان کی اس کے سوالات بڑے کام کے ہوتے ہیں مشورہ کریں بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اگر آپ بہت تجربے کار ہیں تو اب یہ سوچ کے مشورہ کریں کہ میں انہیں تجربے کار بنانا چاہتا ہوں ٹریننگ ہاں تو ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی دو باتیں آ جائیں تو مزاج میں جو ہے نا پختگی پیدا کریں سوچ میں پختگی پیدا کریں پھر اپنی بات مسلط کرنے کا مزاج نہ ہو اللہ میرے پیر صاحب کو سلامت رکھے آمین یقین مانیے دیکھو مطلب ایک انداز ہے نا مختلف انداز ہے ان کے اب جو یہ مختلف انداز ہے ایک مثال کے طور پر دیکھو میری موٹی عقل میں جو آیا نا میں نے کہہ دیا ہے اب دیکھو کرو وہ جو سمجھ میں آتا ہو اب یار یہ نہیں آپ نے وزن ڈال دیا دوسرے کے اوپر ٹھیک ہے وزن ڈال دیا یعنی یار آئے مطلب میمنی میں جیسے ہم کہیں نا یار میمنی میں جیسے کہتے ہیں ماشاء اللہ سمجھداری والا آئیں گے جو سمجھ میں جائے نا کرے گی نا یار میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں یہ دانا لوگوں کا کام ہے یہ دانا قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا جو مطلب واقعی حکمت والے لوگ ہوتے ہیں یعنی انہوں نے آپ پر ایسا نہیں کہ آپ کو انہوں نے بھنور میں چھوڑ دیا ہے انہوں نے آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی ہے کہ یار اب تو یار واقعی یار اگلے نے اعتماد کر لیا تو وہ سوچ سمجھ کر کے دکھانا ارے پہلے سوچنے کے پہلے سوچ نہیں رہے تھے صحیح کیا کرنا چاہیے آپ ارشاد فرمائیے ٹھیک میں نے سوچنا ہی تھا وہاں سے ملے گا تو کر لیں گے وہاں سے جو ملے گا کر لیں گے اب انہوں نے کہہ دیا یار آپ ماشاء اللہ سمجھدار ہو ایک تو سمجھدار کہہ دیا اور ویسے ہی تھوڑا سا مطلب آدمی کتا چھوٹا ہو گیا تو پھر سمجھدار کہہ دیا یار سمجھدار ہو اب کر لو گے یار آپ کر لو نا جو بہتر کر لو یار پھر ساتھ کہہ دیں گے شر رہنمائی لے لینا یہ تھوڑا اب یہ نہیں اتنا آپ نے وزن ڈال دیا اگلے کے اب آپ نے اس گھڑی سے اس کو سوچنے والا بنا دیا اب سوچ اب یہ میرا میرے کو دوسرے کام کرنے ہیں صحیح اب آپ کرو تو یہ چیزیں اگر ہمارے بڑوں میں آ جائیں نا آپ کیا کہ ہمارے استاد صاحب ہوتے تھے ہمیں پڑھاتے تھے یہ اس انداز سے پڑھاتے تھے محسن بھائی کہ ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتے تھے اور کیا ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے کیا لگتا ہے آپ کو کیا ہونا چاہیے یہ ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے اب آپ نے سوچے کیا ہونا چاہیے نا اب ان کو وہ بول دے یہ ہونا چاہیے تو ختم ہو گئے بس کلاس درجہ ختم وہ پریکٹس نہیں ہے اپنے وہ یار استاد صاحب بہت سمجھدار ہیں لیکن استاد صاحب نے آپ کو سمجھدار بنانے والی سمجھداری اختیار کی ہے. مگر اس میں بات یہ بھی تو سمجھتے ہوں گے نا کہ میں اگر اس طرح کروں گا تو طلبا سمجھ مجھے آتے ہی نہیں کچھ. نہیں یہ تو نہیں آگے کیا کریں گے, ایسا نہیں ہوتا. یہ قابلیت ہوتی ہے, یہ تو اسٹوڈنٹ سینٹر لرننگ ہے, لرننگ کے پوائنٹ یہ تو بہت قابلیت والی ہوتی ہے. اس شاگرد سمجھتے ہیں کہ یار ہمارے استاد صاحب بڑے انٹیلیجنٹ. کیا بات, بول لیتے. اچھا سوری, اچھا اگر یہ بتائیے کہ جیسے تنقیدی مزاج کے تعلق سے آپ بات کر رہے تھے, تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے تنقیدی مزاج جو ہے یا جو اس طرح کی بیجا تنقیدیں کرنا یہ سامنے والے کے اندر بھی ضد پیدا کرنے کا, انا کرنے کا نا, گویا اس کو اس جگہ جمع دینے کا جمود کا شکار ہو جاتا ہے. تو اب ایسا کرنا اس کو یعنی یہ حقیقتاً اصلاح کی طرف لے کر جا رہا ہے یا گویا وہیں پہ فل اسٹاپ لگا رہا ہے کہ بس ختم, خبردار یہاں سے آگے نہیں. یہاں تو مطلب تنقید کہنے والے تھا اپنی بھراس نکالی ہے جی. اگر وہ کوئی اصلاح چاہتا تھا تو اصلاح کے اپنے خوبصورت اسلام کے اصول ہیں. اگر آپ میری اصلاح کرنا چاہتے ہیں, ایک اسلامی بھائی تھے, انہوں نے میری اصلاح کرنے کا بڑا خوش طریقہ نے بڑا مطلب کہ انہوں نے ٹائم لیا, یہ ہوا آپ ملنا ہے, دو منٹ کی بات کرنی ہے آپ سے اگر آپ وقت دے دے تو. میرے کو بھی لوگوں کو پتا نہیں بھائی کیا بات, یقین اللہ اتنی خوبصورت اصلاح کی بات کر کے چلے گئے, دل خوش کر دیا, اتنی اصلاح کی بات کر کے چلے گئے, مزہ آ گیا. اور انداز اتنا میٹھا, مسکراتا ہوا, لجاجت والا, یقین مانے آدمی کو مطلب یہ ہے اپنے بڑے غلط بھی بولتا ہوا تو اپنے کو میٹھا لگے. وہ سچ صحیح بول گئے, اپنے بڑے غلط بھی بولتا تو میٹھا لگے یار, یار آپ اتنا اچھا بول رہے یار, مبارک اپنی اپنی اس کی یہ میٹھا انداز دیکھنے کے لیے چار غلطیاں کر رہے ہیں یار. چلو اس مانے کیا میٹھا بول سنے گئے, ایک مبارک کر رہا ہوں خوش طبعی کے طور پر. تو ایسے بھی تو انداز ہوتے ہیں نا سمجھانے کے, اس سے پہلے کے پیچھے چلانا شروع کریں اور میں کولا لے لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسن رضا اتاری ہے, میں سردار آباد فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ مدنی مکالمہ بہت اچھا ہے, اللہ عز و جل نگرانی شدہ کو شاد و آباد رکھے. آج کا موضوع بھی بہت پیارا ہے, اللہ عز و جل نگرانی شدہ کو شاد و آباد رکھے. نگرانی شدہ آج ایک مبلغ دعوت اسلامی کی شادی ہے, ان کے لیے آپ دعا فرما دیں کہ ان کی شادی خانہ آبادی ہو. اور نگرانی شدہ ہم نے ماہنامہ فیضان مدینہ 6 بکنگ کروا لی ہے, مگر ابھی تک ایک بھی ماہنامہ فیضان مدینہ ہمیں نہیں ملا. اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ماہنامہ فیضان مدینہ ریجیکٹ کروا لیا ہے, مگر ابھی تک ہمیں ماہنامہ فیضان مدینہ نہیں ملا. آپ دعا کر دیں کہ ہمیں ماہنامہ فیضان مدینہ مل جائے. جزاک اللہ خیرہ. آمین و ایاکم. ماشاء اللہ آپ نے سلسلے کو بھی پسند کیا, کال بھی کی. اللہ فیضان مدینہ بھی عطا فرمائے اور ماہنامہ فیضان مدینہ بھی عطا فرمائے. اور اب اس میں یہ ہے کہ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے یہ 6 ماہنامہ فیضان مدینہ کی رقم کہاں جمع کروائی ہے, اور آپ کو ایک نمبر ہم نے دیا ہے, اگر ہمارے ایم سی آر والے وہ نمبر لگا دیں کہ آپ اس نمبر پر آپ نے جو رقم ماہنامہ فیضان مدینہ کی جسے بھی دی ہے ان سے آپ نے رسید لی ہوگی, کوئی نہ کوئی تو آپ کے پاس رسید یا سند ہوگی, کوئی سی ایویڈینس کوئی سی ہوگی کہ جس کو آپ بولے گے یہ دیکھیں یہ ہم نے 6 کے پیسے جمع کروا ہیں یا ایسی کوئی چیز ہے, تو مہربانی یہ کرے گا صرف اس کے فوٹو کھینچ کر آپ ہم کو اس نمبر پر واٹس اپ کر دیں, جو ابھی تک آیا نہیں ہے مدنی چینل پر, انشاءاللہ آ جائے گا. تو یہ ذرا ڈال دیں تو ایم سی آر والے اگر آواز سن رہے ہوں گے انشاءاللہ, امید ہے. نہیں ابھی تک نہیں آ رہا ہے, ڈال پھر ڈالیں, ہوتا ہے بعض اوقات یہ اصل میں وہ بھولنے میں ڈیلے, اصل میں ڈیلے کیا ہو جائے وجوہات ہوتی ہیں اصل میں. یہ بھی اصل میں ریئلٹی پر مبنی ہے. اب جیسے میں نے ان کو کہا نا تو وہ ایکٹیو ہوئے, وہ ایکٹیو ہوئے, ایکٹیو ہونے کے بعد انہوں نے سسٹم کو ایکٹیو کیا ہوگا, سسٹم میں سے پھر وہ اندر جا کے انہوں نے نمبر نکالا ہوگا, نمبر نکالنے کے بعد پھر انہوں نے ڈالا ہوگا, پھر وہ جو ڈیلے, تو یہ بعضوں کا پروسیجر ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ہے کہ تنقید ہوتی تب ہے بعض اوقات کہ حقیقت کا حال نہیں پتا ہوتا. ایگزیکٹلی حقیقت حال پتا ہو تو بعض اوقات تنقید سے بھی بندہ رک جاتا ہے. تو خیر یہ نمبر مدنی منع آپ ریکارڈ نوٹ کر لیں, بلکہ جنہوں نے بھی ماہنامہ فیضان مدینہ کی رقم جمع کرائی اور اب تک آپ تک ماہنامہ فیضان مدینہ جمع پچھلے نہیں پہنچے, اس ماہ کا تو ابھی جاری ہوگا, پچھلے نہیں پہنچے تو مہربانی کریں کہ آپ اپنی رسید نمبر دیکھیں, اس سے بالکل بدظن نہ ہو, بدگمان بھی نہ ہو کہ یار ہمیں دیا تب تک آیا نہیں ہے, کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ اینڈ یہ نکلے گا یار مسٹیک ہماری ہی تھی, تو یہ بھی ہوتا ہے اور بہت ہی ہوا ہے کہ یہ بھی ہماری ہی مسٹیک تھی, ہم نے ایڈریس غلط لکھا تھا, ہم نے غلط جگہ پر پیسے جمع کرا دیے, ان کو ہم نے صحیح تغاغے آگاہ نہیں کیا, تو ایسا اور کہیں کہیں ہمارے اپنے نظام بنانے والوں کی بھی کمزوریاں سامنے آئیں گی, تو میں صرف اور صرف بکنگ کروانے والوں ہی پر نہیں کر رہا, کیونکہ یہ ہیومن ایرر ہوتے ہیں, کہیں بھی آ سکتے ہیں, لوگ کام کر رہے ہیں, انسان کام کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ چیزیں بعض اوقات آ جاتی ہے, بعض اوقات ہمارے بل لمبا چوڑا آ جاتا ہے نا, حالانکہ بہت بڑا نظام بنا ہوا ہوتا ہے, تو یہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, مگر ہم کوشش کر رہے ہیں آپ کو شکایت کم سے کم ہو, اور بالکل اس میں آپ دل بڑا رکھیں, جنہوں نے بھی رقم جمع کریں انشاءاللہ ان کے گھر پر ان کی رقم کے مطابق جتنے ماہ کے فیضان ماہانہ فیضان مدنی وہ پہنچیں گے انشاءاللہ, لیکن جسٹ ایک مہربانی کریں, میں اس مدنی منع کے توسط سے آپ سب تک یہ اطلاع پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ یہ نمبر اپنے پاس نوٹ کر لیں, اگر اب تک آپ کا ماہنامہ فیضان مدینہ پچھلے ماہ کا یا اس کے پچھلے ماہ کا نہیں پہنچا تو آپ اپنی دی ہوئی رقم کی رسید لازمی طور پر ہمیں سینڈ کریں, ہم اس کو چیک کر لیں گے, جن جن کے نام ہمارے پاس رجسٹرڈ ہو چکے ہیں نا وتھ ایڈریس ان کو الحمدللہ پہنچ رہے ہیں, ہزاروں ہزاروں کو پہنچ رہے ہیں, تو پہنچ رہے ہیں نا, تو جن کو نہیں پہنچ رہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی, وہ وجہ یا تو پیسے جمع کروانے والے کی طرف سے ہے, جس کو پیسے جمع کروا یا تو اس کی طرف سے ہے, یا اگر پہنچ گئے تو ہو سکتا ہے کہ کہیں سسٹم کا پرابلم ہو, تو ہم انشاءاللہ سب کو دیکھتے درست کرنے کی کوشش کریں گے, اللہ آپ سب کو خوش رکھے سلامت رکھے, اور ماہنامہ فیضان مدینہ جو اس ماہ کا آنے والا ہے اسے بھی ضرور حاصل کیجیے گا, اور اب تک اگر آپ نے 12 ماہ کی بکنگ نہیں کروائی تو کروا لیجیے گا, کال چلائیے. محمد عارف اتاری حیدرآباد, عمران بھائی کا جو پروگرام اس وقت مدنی چینل پہ ریلیز ہو رہا ہے دیکھا بہت اچھا لگا, اور یہ میں عمران بھائی سے ابھی وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ کسی پہ نہ تنقید کو ایسی کروں گا جس سے کسی کے دل کا آزاری ہو, میں اور اللہ تعالی سے دعا کرے کہ اللہ تعالی مجھے اس کام میں جو ہے نا خیر عطا فرمائے اور اس کام میں مستعد رکھے. ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ, یہ دعوت بھی ہم کرتے رہے, دکان میں جا کر بیٹھے بینچ پہ جا کر, یار اب تک بینچ ہی تبدیل نہیں کیا یار تو نے, یار یہ باکڑا ہمارے وہ باکڑا بھی بولتے ہیں نا, بینچ ہی تبدیل نہیں کیا یار, یہ کوئی بینچ ہے تو نیا لے آؤ, ہاں بھائی بینچ نیا لے آؤ, نہیں تو بےچارے کے پاس جو ہے وہ ہے یار, آپ کی دکان ہے اور ایک تو مشورہ دے رہا ہوں, آپ کو مشورہ دینا بھی جو ہے نا مفت کا مشورہ بھی آپ نے مشورہ دینا, مشورہ دیں مشورہ مفت کا مگر مشورہ دیں, تنقید نہ کریں, یہ اس طرح نہ کریں, اس کی نہیں پوزیشن بےچاری کی بینچ لینے کی, یہ جو رکھ دیا رکھ دیا, بعضوں کا مزاج بھی ایسا ہوتا ہے, مزاج ایسا ہوتا ہے تو وہ نہیں کرتے, تو ہر چیز میں یار مطلب یہ کہ دیکھ ایسا کیا ہوا ہے یار سمجھانے کا بھی کوئی دیش, مثال کا دوبارہ بیٹھے اس کی روشنی ہلکی ہے, اب آپ کچھ چیز پڑھ رہے ہیں یار بل تو تبدیل کر دو یار, روشنی کتنی کم ہے, ایک ہی ہے یار پڑھنے میں نہیں آ رہا, روشنی کم ہے یار, میں تھوڑا باہر ذرا دیکھ لو یار, یہ ہے نا وہ بچہ ہے سمجھ نہیں رہا کہ میری روشنی کم ہے, صحیح اس کو یہ کہنے کی وجہ تیرے بلب کی روشنی کم ہے, اس کے بجائے اگر کوئی آپ ایسا انداز اختیار کریں یار کوئی ظرف حیا سامنے والے کی کوئی عزت نفس اور مطلب اس کا کوئی مطلب مان سمان محبا یہ بھی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے یار, اور بالکل ہم کچرا کر دیتے سامنے والے کو بعض اوقات ایسا کر دیتے ہیں, نہیں کرے یار ایسا نہیں, کیا کریں بہت بڑا دل کریں یار, اتنا بڑا دل لگے تھا اور برداشت کریں برداشت کریں, اور اصلاح کر لیے تو بڑے خوبصورت انداز سے اصلاح کریں, اور کچھ کمزوری بتانی ہے تو ہو سکے تو پہلے کوئی اس کی خوبی اگر جواب کو جائز ہو نا وہ خوبی اس کی ضرور ظاہر کریں, اور پھر بڑے خوبی بہت اچھے انداز سے آپ نے ظاہر کی, لیکن خرابی بڑے خراب انداز سے ظاہر کی, خرابی کو خوبی کے ساتھ ظاہر کریں, یعنی آپ کا خرابی بیان کرنے کا جو انداز ہونا وہ خوب ہو, کیا بات یہ تو ہو سکتا ہے, جی کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد رضا قادری ہند سے. ماشاء اللہ مدنی مکالمے کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. عمران اتاری نگران شورا کی بارگاہ میں میری عرض ہے کہ یہ ارشاد فرما دے گیا نگرہ کے اندر تنقیدی مزاج ہوگا تو اس سے ہمارے مدنی کام پر کیا کیا نقصانات ہوں گے. میری میرے گھر بار والوں کی بے حساب مغفرت کی دعا فرما دے. اور امیر اہل سنت کا کیا مزاج ہے یہ بھی ارشاد فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران کا تنقیدی انداز اس کے مدنی کاموں کے ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. نگران کو تنقید کرنے کی کیا پڑی ہوئی ہے, وہ مدنی کام کرے, اور جو مدنی کام نہیں کر پاتے ان کی ذہن سازی کرے, موٹیویشن کرے, ان کی حوصلہ افزائی کرے, ان کی تربیت کرے اور آگے بڑھے. تنقید تو نہیں کی جاتی, ڈانٹنا جھاڑنا تنقید کرنا طنز کرنا یہ سمجھے کہ کسی بھی نگران یا کسی بھی ذمہ دار کے لیے یہ ہے ہی نہیں. نہ اس سے بےچارا نہ اس سے وہ خود ترقی کرے گا نہ اس کے مدنی کام ترقی کریں گے, بلکہ خرابیاں پیدا ہوں گی, گناہوں کے دروازے کھلیں گے اور اسلامی بھائی مدنی کام چھوڑ کر بیٹھ جائیں گے اور اس کے ساتھ کام بھی نہیں کریں گے, ایسا بھی ہونے کے امکانات ہیں. امیر سنت کے چند الحمدللہ منفرد اور خوبصورت انداز میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ذمہ دار کے ساتھ کس طرح کا انداز اختیار کرتے ہیں وہ عرض کرنے کی کوشش کی ہے. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہند کے شہر ناسک سے الطاف رضا خان عرض کر رہا ہوں. مدنی مکالمہ الحمدللہ بہت ہی پیارا سلسلہ چل رہا ہے اور آج کا جو موضوع الحمدللہ بہت ہی پیارا موضوع ہے, تنقیدی مزاج. عمران بھائی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ کچھ دوست لوگ یا کچھ رشتہ دار ایسے بھی ہیں جو ہمارے پہلی غلطی کی ہوئے اس کے اوپر وہ طنز کرتے رہتے ہیں. جب بھی ان سے ہم ملنے جاتے ہیں ان سے سلام کلام کرتے ہیں وہ جواب تو دے دیتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر وہی پرانی باتیں وہی طنز کرتے رہتے ہیں بار بار. تو ایسے لوگوں کے ساتھ یا ایسے دوستوں کے اور ایسے رشتہ داروں کے ساتھ ملے جھلے یا نہیں یا کس طرح سے رہے آپ ہمیں ذرا مدنی پھول عنایت کیجئے. جزاکم اللہ الخیر. دعاؤں کی درخواست. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی شرعی تقاضے پورے کرتے ہوئے تو ہونی چاہیے, اور ملنا جلنا جو بھی ہے وہ سب شریعت کے مطابق دیکھ لیں. اگر شریعت کہیں رکاوٹ کرتی ہے تو پھر وہ رکنا پڑتا ہے. مگر بات آپ کی درست ہے کہ بعض اوقات ہماری کوئی ماضی کی کیوی غلطی کو یہ دہراتے ہی رہتے ہیں. بلکہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ غلطی نہیں کرے, صحیح کر لی ہم نے. اس کا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص آج ٹائم پر آیا, ایک شخص آج ٹائم پر آیا, اب اس کو کیا بولے گے, ارے واہ یار آج یار آپ ٹائم پر آ گئے یار, کیا یار آ تو کمر کر دیا ہمیں, ٹائم پر آ کے بھی ایسا پچھتاتا ہوگا یار آج کیا بہت بڑی غلطی, آج غلطی بڑی تھی یا اس سے پہلے کی غلطی بڑی تھی. یعنی ایک شخص نے اتنا اچھا کام کیا وہ ٹائم پر آیا تو اب یار جی جی ماشاء اللہ آئی آئیے بیٹھیے, ارے واہ آج آپ ٹائم پر آ گئے واہ. ایسا یہ آپ کے یہ کلاسز میں بھی ہوتا ہوگا جی. استاد جو ایک طالب علم لیٹ آتا ہوگا نا جس دن بےچارا آ جائے نا غلطی سے ٹائم پر, اب اس کے ٹائم پر آنے پر بھی اس کی کلاس ہوگی تو وہ بولے گا کوئی ماں بہن فرق, وہ تو فرق کیا رہے گا دیر سے آنے میں جلدی آنے میں, دونوں صورتوں میں میرے کو وہ تو سننی پڑی ہے عزت افزائی دونوں صورتوں میں. ایسا یہ ہوتا ہے بعض اوقات. تو اچھا آپ نے چونکہ غلطی کا بیان کیا تو اچھا ہر غلطی گناہ نہیں ہوتا, ہر گناہ غلطی ہے. تو اب اگر کوئی ایسا عمل ہے جو خدا نہ خواستہ گناہ ہے اور اس پر بندہ توبہ کر چکا, اب اگر کوئی اس توبہ کرنے والے کو اس گناہ پر آر دلائے تو پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ آر دلانے والا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک خود اس گناہ میں نہ پڑ جائے, اس میں مبتلا نہ ہو جائے. تو ایسے میں مطلب کہ بس زبان کی حفاظت بہت ضروری ہوتی ہے, اور یہ طنز و طعنہ و تنقید سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. یہ بوسوں کا مزاج ہوتا ہے. جیسے میں پہلے ایک مدنی مکالمے میں کہہ چکا تھا, ہاں بھائی یہ ہاں بھائی جو ہے نا اس نے جتنا آزمایا یہ لوگ اتنا آزمائش والا ہے. دو ہی لفظ تو ہیں نہیں, دو ہی ہیں. ہاں بھائی ہم کہاں آپ کہاں, ہاں بھائی ہم کہاں دعا میں یاد آئیں گے, ہاں بھائی ہمیں کہاں دعوت میں, میٹھا میٹھا تو ہاں بھائی یہ میٹھا میٹھا نہیں ہے بھیا, یہ بڑا نرم نرم کڑوا ہے, یہ نرم تو مگر اتنا کڑوا ہے اللہ نرمی کے ساتھ. لپیٹ لپیٹ کے مار رہا نا, لپیٹ لپیٹ کے وہ مار رہے ہوتے ہیں. ہاں بھائی یہ ہاں بھائی ہم یار ہم غریب لوگ, ہاں بھائی ہم با بڑے لوگ. اب وہ چھوڑ دو نا بھائی, ہاں بھائی وہ بھائی چھوڑ دو پلیز, سیدھے ہو جائیں اور نہ کرے اس طرح یار. بہت خراب عادت ہے یہ, بہت خراب عادت ہے. یعنی چلو یار مجھے ایک رشتے دار یاد آ گیا اور میں اسے گھر چلا گیا, آ یاد چلا گیا. اب جیسے دروازہ کھلے گا آج یاد آ یار ہمارے یار. ارے بھائی نہیں کرو اس طرح یار, مہربانی کرو دروازہ میں شرمندہ کر رہا یار ہم کو, اندر آنے دو بیٹھے. اب کوئی خوبصورت تھا اس بولو یار آج یاد آئی ہماری بھائی, آ گئی یاد یار, شکر ہے اللہ کا یار, میرے جاننے کے بعد دوروں کا شکرانہ نہیں کہ پڑھ لینا یار. مطلب یہ کون سا طریقہ آپ بتائیں یار, گیٹ پر ہی آپ بندہ اگلے کو شرمندہ کر رہے ہیں کہ وہ بول کے چلا جائے ہاں یار آج یاد آئی تھی بس غلطی ہو گئی, اب نہیں آئی یہ سننے کے لیے آئی تھی یاد, اب یہ آپ کا جملہ یاد رہے گا. تو میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں میرے میٹھے میٹھے پیارے اسلام بھائیو, پلیز پلیز پلیز میٹھے بنے. آپ بولو گے میٹھا بنیں گے تو لوگ کھا جائیں گے, یار کھا جانے دو, تھکیں گے تو نہیں نا یار. میٹھی چیز مٹھائی کھائی جاتی ہے یار, کڑوی چیز تھکی جاتی ہے. میٹھے بنے یار, اچھے بنے, ستھرے بنے, اور ایسے بنے کہ مطلب لوگ آپ سے ملنے کو یقین مانو سفر کر کے رہے ہیں یار, ترسیں یار اس آدمی سے ملو یار, ملتا بہت اچھا ہے, تنز نہ کریں تنقید نہ. یعنی یار ہیں یار ایسے, مطلب میں آپ کو کیا بتاؤں, میں کہتا چاہ رہا ہوں مطلب حقیقت ہے, یہ اتنا عجیب موضوع ہے شاید میں سب بہت بول دوں, اتنا عجیب مزاج ہوتا ہے لوگوں کا. یعنی کوئی غلطی نہیں ہوتی آپ کی, آپ کو کوئی خامی نہیں ہے, مگر ان کے وہ ان کو تنقید ہی آتی ہے, ان کو آپ کے اندر برائی نظر آ رہی ہوتی ہے, اور وہ اپنے آپ کو ہمیشہ صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں. ایسا نہ مزاج لیں یار, معاف کر دو یار اپنے دوستوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے ساتھیوں کو, اگر کوئی ایسی غلطیاں ہو بھی گئیں تو معاف کر دیں یار, اور کوئی ایسا آغاز کریں جس میں نہ طنز ہو نہ تنقید ہو نہ تانا ہو نہ دل آزاری ہو. ایسی بنیاد ڈالیں, آج کوئی نئی بنیاد ڈالیں یار, نئی بنیاد ڈالیں, یہ طنز تانا تنقید کی جڑوں کو کھاڑ کر پھینک دیں, آج نئی بنیادیں ڈالیں جسے محبت ہے, پیار ہے, اتفاق ہے, ملن ساری ہے, ایسا کچھ کریں یار, اور اس کو چھوڑ دیں یہ اس مزاج کو. مانے میں ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں, یعنی میں خود اتنی تکلیفیں برداشت کرتا رہا ہوں, مطلب تکلیف ہوتی ہے یقین مانے تکلیف ہوتی ہے, یعنی جاتے ہوئے قدم بھاری پڑ جاتے ہیں یار, کہ ابھی آج جانا تو ہے, اب دیکھیں یار کیا سننے کو ملتی ہے. نہیں یار نہیں ان کو ہوتا احساس, تو مہربانی کریں یہ بیجا تنقید کا جو انداز ہے نا, اور طنز کا انداز ہے, تانے کا انداز ہے, اور تیس مطلب چپتی ہے آپ کی باتیں نا, بعض اوقات آپ بات چپتی ہے, اتنی چپتی ہے بات کہ تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ وہ بیچارہ بول بھی نہیں سکتا. بول اس لیے بات ہے کہ آپ کا وہ نہیں ہوتا ہے یار, کیا ہوتا ہے یار نہیں ہوتا, چبھی چپتی شخصیت, یعنی چپتا جوتا کون پہنے گا, چپتا کپڑا کون پہنے گا یار, اسی طرح چپتی شخصیت سے کوئی قریب نہیں آتا. آپ اپنی شخصیت سے یہ چبھی چپتی چیزیں نا ختم کر دیں اور میٹھے ہو جائیں, پیارے ہو جائیں. اگر واقعی آپ نیکی کی دعوت دینا چاہتے ہیں, اسلامی امت کا کام کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کا دل خوش کرنا چاہتے ہیں, فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت مسلمان کا دل خوش کرنا ہے, یہ اس کے لیے بڑا مطلب کہ میٹھا بول بولنا پڑتا ہے, شخصیت میں میٹھا پن لانا پڑتا ہے. مہربانی کریں تکلیف نہ دیں, بہت اللہ تعالی کرم فرمائے, یہ مزاج دور ہو جائے نا بہت مدینہ مدینہ ہو جائے, گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا. اور اگر کوئی مطلب ایسا ہو نا, اب میں دوسری طرف دوسرے پہ کوئی خدا نہ کہتا ایسا آپ کو مل ہی گیا ہے, تو آپ سامنے سے بھی تنقید یا اس تو نہ کریں, آپ اگنور کریں. مطلب میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ نے ابلتا ہوا دودھ ہوگا نا, اس پر آپ پانی کے دو ٹھنڈے قطرے ڈال دو نا, تو یہ عموماً جی نیچے بہ جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, کہ بعض اوقات سامنے والے کا برا مزاج جو ہے نا, اس پر اگر آپ کے دو میٹھے محبت کے بولوں کے بوند پڑ جائے نا تو یہ بیٹھ جاتا ہے. تو آپ کم از کم جو ایک دوسری سائڈ ہے میں اس کا کہہ رہا ہوں جی, کہ اگر آپ کو ایسے لوگوں سے واسطہ پڑی گیا یا ایسے لوگ ہیں گھر کے اندر تو بعد کا نیچر نہیں بدلتا, نیچر کین ناٹ بی چینج. تو اس طرح کے کئی ایسے نیچر ہوتے ہیں جو نہیں بدلتے, دبتے ہیں بدلتے نہیں, اود کرتے ہیں, ایسے کئی نیچر ہیں جو دب جاتے ہیں. جیسے ابھی ہم سمجھا رہے ہیں نا, ہو سکتا ہے کہ بعضوں کے نیچر دب جائیں, بدلتے نہیں ہیں, ٹھیس پڑنے کی دیر ہے پھر سے اس کا وہ ابال آتا ہے. تو اگر ایسے مثال کے طور پر آپ کے گھر کے اندر یا آپ کے اطراف میں آپ کے کام کاج والی جگہ پر ایسے اگر کوئی لوگ ہیں تو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ سمجھیں کہ یہ ایک موقع ملا صبر کمانے کا, اس کے ذریعے میں جنت کی طرف بھاگوں گا. کیا بات, یہ ذہن بنا لیں کہ تقریب اس کی طرف اللہ تعالیٰ اس کو اس بیماری سے یا اس کی بری حرکت سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے. میں اس کی حرکت باقی رہنے کا متمنی نہیں ہوں, لیکن اب اس کی طرف سے جو مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے نا, میں اس تکلیف کی پر صبر کر کے اپنے گناہوں کا کفارہ بناؤں, اپنے درجہ کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاؤں. اور اگر یہ تکلیف مجھے جنت میں لے جاتی ہے تو پھر بھی سستا سودا ہے. ماشاء اللہ, وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, ہم مفلس کیا مول چکا ہے, اپنا ہاتھ دکھا لیے. تو یہ میری جو دوسری سائڈ ہے نا, میں ان سے مدنی التجا کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا کریں. یہ مجھے پتا ہے بہت اذیت والے لوگ ہوتے ہیں, اب تک برداشت کریں آپ کے اللہ کا جب تک ہمت دے. دیکھو یہ بازی نہیں آ رہا تنقید کرنے والے, گھر میں ایک فرد ہے وہ ہر طرح تنقید کرتا ہے, کیا کرے, کب تک برداشت دعا کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ نے دعا میں بڑی برکت رکھی, دعا و سلاح المؤمن, دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا کریں, اللہ ہی ہے جو دل بدل سکتا ہے, باقی کوئی نہیں بدلے گا. وہ مقلب القلوب ہے, وہ قلبوں کو بدلنے والا ہے, وہ سوچوں کو بدلنے والا ہے. آپ کی لڑائی جھگڑوں سے دل نہیں بدلے گا, آپ کا اس تنقید کرنے والے اور چبھتے مزاج والی شخصیت کو چبھتے انداز سے سمجھانے سے اس کی چبھن میں اضافہ تو ہو سکتا ہے, کمی نہیں آ سکتی. یعنی ناپاک حصہ جو ہے نا وہ پاک پانی سے پاک ہوگا, گندے ناپاک پانی سے پاک نہیں ہوگا. آگ کے لیے پانی چاہیے ہوتا ہے, آگ آگ سے نہیں بجھتی, جب دو پتھر ٹکراتے تو چنگاری ہی اٹھتی ہے. تو ان چیزوں پر قابو پائیں, آپ کا گھر امن کا گہوارہ بنے گا. اور آپ کے اندر ایک میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے, کہ یہ چیزیں جب آپ کریں گے تو آپ کے اپنے اندر برداشت کی قوت اسٹیبلش ہوگی, مطلب بڑھے گی. یہ چیز ایسی جو خود بڑھتی ہے, یہ بڑھتی رہے گی بڑھتی رہے گی, اتنی بڑھے گی کہ یہ جو ہلکی پھلکی سی چیزیں جو کل آپ کو گرم کر دیتی تھیں اس سے آپ کو نہیں فرق پڑے گا. اس سے مجھے میڈیکلی طور پہ جیسے میں سمجھانے کی کوشش کروں کہ زیادہ پاور کی گولیاں, جیسے ہم کوئی گولیاں کھاتے ہیں نا تو نہیں مطلب ہوتا, پھر ہلکی پاور کی گولیوں سے بھی فرق نہیں پڑتا, پھر بہت پاور کی گولیاں چاہیے ہوتی ہیں. تو ہلکی پھلکی ان چیزوں کو برداشت کرنے کی عادت پیدا کر لیں گے تو یہ چھوٹی موٹی چل جائیں گی, پھر کوئی خدا نہ کرتا کوئی بڑی آئے گی تو پھر دوبارہ اپنے برداشت پیدا کریں گے. کھول لے لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سکرتار محمد شاہ رخ اتاری چندہ منی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. نگرانی شورا کی بارگاہ میں سوال تھا کہ جو ٹیلی فون مہم جو چلائی جا رہی ہے اس میں ایک یونٹ جو باندھا گیا, کیا ایک یونٹ سے کم اسلامی بھائی نہیں دے سکتا اس میں؟ اگر کوئی دینا چاہے, کم سے کم اگر کوئی اسلامی بھائی دینا چاہے تو کتنا دے سکے, اس کی رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کم سے کم دینا چاہے تو دعا بھی دے سکتا ہے. اللہ اللہ اللہ, بالکل دیں, یونٹ بڑھانے کی دعا دے دیں. کیا بات, میں دے تو نہیں سکتا تو ان کا یونٹ بڑھا دے, تو یہ بھی آپ کے بہت بڑا ہمارے لیے کنٹریبیوشن ہوگا, حصہ ہوگا. پھر یہ کہ ایک روپیہ بھی دے سکتا ہے, یہ نہیں ہے کہ دس ہزار دے سکتا ہے تبھی دے, ایسا نہیں ہے. ہم نے ایک دس ہزار پر یونٹ رکھا ہے اور ایک یہ ایک سمجھیں کہ ایک ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے ایک بڑا مددگار ثابت ہوتا ہے, مطلب یہ ہوتا ہے. باقی اگر آپ جتنا آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے آپ اپنا حصہ ملا سکتے ہیں, دس ہزار تک ہی منحصر نہیں ہے. اور ہند کے دس ہزار کب بنتے ہیں؟ ہند کے میرا خیال ہے شاید کم بنتے ہیں جی کافی کم بنتے ہوں گے کوئی 5-6 ہزار شاید بنتے ہو تو پتا نہیں مجھے اتنی کرنسی کا اتنا تجربہ نہیں ہے اتنا پتا ہے کہ ہند کی کرنسی زیادہ ہے مطلب ہم 10 کے وہ شاید کم ہی ہوں گے جتنے چاہے دیتے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے رزق کے حلال میں برکت دے میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ جو آپ نے دوسری سائٹ دوسرے پہلو کو لیا ہے نا اس میں اگر دو پہلو آپ ان کو بھی آپ اگر ایڈریس کریں ایک تو یہ کہ یہ جو فیڈ بیک ہے یہ مضبوطی میں تبدیل ہونے کا طریقہ بھی ہے یعنی کہ کوئی ہمیں منفی ہی فیڈ بیک دے تب بھی وہ ہماری اصلاح ہماری مضبوطی کا سبب بن سکتا ہے اور باقاعدہ اس میں سے اپنی یعنی مضبوطی اور ڈیولپمنٹ کے لیے باقاعدہ اس میں سے استخراج یعنی کہ چیز نکالی جا سکتی ہے نمبر دو پھر یعنی کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ سامنے والا جو شخص ہمارے بارے میں بات کر رہا ہے اس میں جو ہے وہ واقعی ہماری ان کمزوریوں کا بیان ہو جو ہمیں ہماری اپنی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ اپنے مزاج کے سبب ہمیں وہ بری لگ رہی ہے یا وہ ہمیں تنقید محسوس ہو رہی ہے اور ہمیں خود یہ دیکھنا چاہیے کہ ہاں یہ جو شخص ہے یہ بات کتنی معقول کر رہے ہیں اور جس طرف یہ ڈائریکشن دے رہے ہیں وہ خود کتنی یعنی مطلب گراں قدر ہے وزنی ہے یا جو ہے نا اس میں کوئی ایسی بات ہے تو اس طرف سے بھی اگر یہ جو پہلو ہوں ان پر اگر دوسری سائڈ والے بھی کام کرنے والے بن جائیں تو میرا خیال ہے کہ جہاں اس سائڈ کو آپ نے بہت سارے نصیحت کے مدنی پھول دیے تو وہاں اس سائڈ بھی ایک باہمی افہام و تفہیم کا جو ہے وہ معاملہ نکلے گا ورنہ یہ بھی ممکن ہے اس سے کہ کوئی صاحب جو ہیں وہ مثال کے طور پر واقعی اصلاح کرنا چاہ رہے ہوں اور میٹھے انداز سے بھی تو اپنی دیکھ اپنی آخرت دیکھ تو اپنا معاملہ دیکھ یہ والا بھی مزاج ایک ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا اور ہم نے جو ہے وہ ٹھیک ہے یار جاؤ تو اس پر آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں برداشت کرے دیکھیں برداشت کرے اگر وہ واقعی اچھے انداز سے اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر بھی سامنے سے مزاحمت ہوتی ہے جی جی تو یہ مطلب یہ سمجھ لے کہ یار وہ بڑا مریض ہے یہ بڑا مریض ہے اس کو مطلب زیادہ تکلیف ہو گئی ہے میرا آپ کی خدمت میں التجا یہ جیسے یعنی آپ میری اصلاح فرما رہے ہیں اور مجھے برا لگ رہا ہے اور مجھے یعنی آپ بالکل طریقے کے مطابق جو ہے نا میری رہنمائی فرما رہے ہیں مگر میرے اپنے نفس کی شرارت کی وجہ سے یا میرے اپنے بس ایک طبیعت یا میری رعونت اور خود پسندی جو ہے وہ مجھے اس بات پر ابھارے جا رہی ہے اور مجھے برا ہی لگا جا رہا ہے یعنی بھاری لگ رہا ہے بھاری ہی لگ رہا ہے تو اب میرے لیے آپ نصیحت کے کیا مدنی پھول ہیں میں یہ کہوں کہ نہیں آپ مجھ پر تنقید کر رہے ہیں آپ اپنا دیکھیے آپ تو یار جو ہے نا بہت اٹکتے ہیں آپ بہت لٹکتے ہیں آپ بہت چپتے ہیں طبیعت مجھے یا مجھے بھی کچھ اپنی شخصیت پر کام کرنے کی ضرورت ہے اصل میں جس ٹائم پر آپ کو برا لگ رہا ہے نا جی وہ جی وقت آپ کی اصلاح کرنے کا نہیں ہے ایگزیکٹ اچھا ماشاء اللہ وہ وقت آپ کی ہو سکتا ہے کہ میرا انداز درست نہیں باتوں کا دوسری طرف آ رہا ہوں جی غلام صبح میرا انداز درست ہے میری ٹائمنگ درست نہیں ہے صحیح ماشاء اللہ یہ بھی ہوتا ہے انداز میں بڑا سافٹ اور میٹھا ادا کرے کہ ٹائمنگ درست نہیں ہے کہ آپ خود ذہنی طور پر کئی انتشار کے شکار ہیں اور ابھی آپ ایک اور مطلب کہ کوئی آپریشن تھیٹر سے باہر آئے ہیں صحیح ٹھیک ہے اور یہاں آنے کے بعد میں بڑے میٹھے انداز سے آپ کو یعنی کوئی کتنا ہی ہلکے ہاتھ والا ہونا ٹھیک ہے سوئی چبنے کا درد ہوتا ہی ہے صحیح کچھ بھی اگلے کو بول جاتا ہے یار کسی نے کہتا یار آہستہ سے انجیکشن لگانا درد نہ تو اس سے اگلے نے پوچھا وہ انجیکشن ہی لگا رہا ہوں درد تو ہوگا نا سوئی تو چبھے گی سوئی کا کام ہی چبھنا ہے صحیح تو یوں اصلاح نارملی تو بھائی چپتی تو ہے ٹھیک ہے لیکن پاور کے ساتھ آتے ہیں انجیکشن تو آپ کے اندر ایک زبردست ریپڈلی آپ کے اندر ایک چینجز لاتا ہے نا لیکن چبھن تو ہے نا اس کے اندر اصلاح کی چبھن ہوتی ہے تو سامنے والے اس کے بعد ٹائمنگ صحیح نہیں ہوتا یار سمجھانے کے یہ باتوں کا اصلاح کرنے والوں کو یہ بہت چیک کرنا ہوتا ہے کہ اس کی ٹائمنگ کیا ہے اب مثال کے طور پر ایک شخص اٹھائیے اور ابھی تک تو وہ ناشتہ واشتہ بھی نہیں کیا چائے وائے بھی نہیں پی کچھ اور آپ نے پورا فائل کھول دی وہ اس کے مطلب کہ اعصاب کو ریکور تو ہونے دیں تھوڑا اس کو مزاج میں تو آنے دیں پھر کوئی ادھر ادھر کی بات کر کے پھر اصلاح کی بات کریں نا ڈائریکٹ کیوں چڑھائی کرتے ہیں جو گھر کے اندر مثال گھر کے اندر بھی یہی ہوتا ہے اب آدمی اٹھائیے چلو لیٹ نہیں ہوتا جلدی اٹھا اٹھتے اس نے پہلا میسج ہی ایسا دیکھ لیا صاحب کا کہ اس کی نوکری خطرے میں آ گئی ہے اب وہ اس کی بردباری ہے مرد کی کہ گھر میں اپنے بچوں کی امی یا بیوی کو شیئر نہیں کر رہا کہ یار آج لگتا ہے نوکری جائے گی وہ جانے کی کوشش کر رہا وہ سامنے اس کی جان کو آ گئی اب یوں کر، ارے جانے دے اللہ کی بندی، میری نوکری چلی جائے گی، اور وہ نہیں مطلب ماننے تو وہ اچھا وہ نارمل بات ہی کر رہی ہوگی نا، تبھی اس وقت اس کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آئے گی، کیونکہ اس کے دماغ کے اندر اپنی جاب سیکورٹی پھنس گئی ہے یار، جاب سیکورٹی میں اس کی پوری فیملی سیکریفائی ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کی بعض اوقات سمجھانے کے ٹائمنگ بھی درست نہیں ہوتے۔ تو اگر آپ کا ٹائمنگ بھی صحیح ہے اور آپ کا ایٹیٹیوڈ بھی صحیح ہے، آپ کا وے آف ڈیلیور جو میٹر جو ڈیلیور کر رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے، جب سب کچھ صحیح ہے تو پھر بھی اگر اس کو برا لگ رہا ہے تو ظاہر ہے تو اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ یار اس نے بات درست کی۔ اگر کوئی شخص کی میری پیٹ پر کوئی بچھو بیٹھا ہوا ہے اور کوئی شخص آ کر ٹھا کر کے بچھو کو ہاتھ مارے گا تو لگے گا تو صحیح کمر پر، یہ تو نہیں بچھو کو یوں آ کر یوں اٹھا کر یوں رکھ دے گا اور آپ کو پچھا بھی نہیں چلے گا، ایسا تو نہیں کوئی بچھو اٹھاتا یار، تو اٹھائے گا تو کیوں کرے گا نا، آپ تھوڑا تو ہڑبڑا جائے گا، ارے کیا کر رہے ہو بھائی جان آپ کے پیچھے بچھو تھا دیکھو، سوری تھینک یو جزاک اللہ، یہ بولو گے اور کیا۔ تو اب اگلے نے اگر آپ کی اصلاح کی ہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں، اپنے اندر ضد نہ پیدا کریں، ایگو نہ لائیں، ضد نہ پیدا کریں، مطلب ہم لوگ کمپلیٹ لوگ نہیں ہیں، آپ پیسے والے ہیں، آپ بہت بڑے منصب پر ہیں، آپ مان لے گا کمپلیٹ نہیں ہے، ہم بہت سارے عیبوں سے بھرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو بھی عیب پیدا فرمایا، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی عیب نہیں ہے، جو ان میں عیب نکالے اس سے بڑا کوئی عیب والا آدمی نہیں ہے، آقا بھی عیب ہیں، ایسا تجھے خالق نے تیرا دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، اور نہیں مطلب میرے آقا جیسا کوئی بھی نہیں ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم جیسے لوگوں میں بہت کمزوریاں ہیں، بہت خامیاں ہیں، سو پلیز اگر کوئی ہماری اصلاح کرتا، اگر ٹیمپرری طور پر برا لگ بھی گیا ہے تو بھی ہمت پیدا کریں اصلاح برداشت کرنے کی، میں تو کہتا تنقید برداشت کرنے کی بھی ہمت پیدا کریں، جھوٹی تنقید، غلط تنقید، مضبوط لوگوں کا بیجا تنقید برداشت کرنے کی ہمت پیدا کریں، اور آپ ہمت پیدا کریں اور ایسی ہمت پیدا کریں کہ جب تک شریعت واجب نہ کرے نہ جواب نہ دیں، یہ مدنی پھول دے رہا ہوں میں آپ کو، چپ ہو جائے مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وسیم ریاض تاریخ برمنگم یو کے، میں ایک یونٹ دینے کی نیت کرتا ہوں، اہل و عیال کے احتساب مقصد کے لیے دعا فرما دیجیے گا، جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیرہ۔ یونٹ جمع کروانے کا سلسلہ جاری رکھیں، اگر کال ہمارا واٹس اپ نمبر، کال نمبر اگر مدنی چینل کی اسکرین پر آ جائے کہ جو اسلامی بھائی اپنا یونٹ جمع کروانا چاہ رہے ہیں، یہ ہمارا واٹس اپ نمبر ہے، برائے کرم اپنے یونٹس کی نیتیں اور کیسے یونٹ، اکاؤنٹ نمبر بھی اگر دے دیں، جو اپنے رقم جمع کروانا چاہتے ہیں وہ کس طرح اپنے اکاؤنٹس جمع کروائیں، یا اس کا کوئی بینر ہے، کوئی تشہیر ہے، تو آئی ڈونٹ نو، میں نے یہ جیسے یہ ہے تو مدنی اتیاد مہم ٹیلی تھون برائے مشاعرہ جات یعنی سیلریز، تو یہ اس کی پوری ڈیٹیل یہاں لکھی ہوئی ہے، اکاؤنٹس نمبر بھی دیے ہوئے ہیں، زکوٰۃ وغیرہ کی جو زکوٰۃ کی الگ ہے اور صدقات نافلہ اس کا یہ الگ ہے، تو بالکل آپ مدنی اتیاد مہم میں حصہ لیں اور یہ اکاؤنٹس نمبر پلیز اپنے پاس آپ رکھ لیں، تھوڑی دیر رکھے رہیں اکاؤنٹ نمبر، اور کال نمبر بھی رکھیں، اگر آپ واٹس اپ کر دیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے آپ کے واٹس اپ پر آپ کو اکاؤنٹ نمبر بھی سینڈ کیا جا سکے کہ پلیز مجھے ٹیلی فون کے لیے اکاؤنٹ نمبر سینڈ کر دے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہمارا کوئی شعبہ، ہمارا شعبہ ایکٹیو ہے، فون نمبر ہمارے سارے ایکٹیو ہیں۔ میں مدنی چینل کے تمام ناظرین سے مدنی التجا کروں گا کہ برائے کرم اپنی نیتیں ریکارڈ کروا دیں، کال کر دیں، ہمارا یہ سارا انشاءاللہ امید ہے کہ سسٹم ایکٹیویٹ ہوگا، ہمارا اس کا تشہیری مدنی گلدستہ بھی امید ہے کہ تیار ہوگا، وہ بھی دکھایا جا سکتا ہے تو دکھا دیجئے گا، اور بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید مدنی اتیاد مہم میں ٹیلی تھون میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ 10,000 بیسیکلی ایک بڑی تعداد ہے، جس کے لیے 10,000 بڑی اماؤنٹ نہیں ہے، یہ میں عرض کر دوں، بہت بڑی تعداد ہے، میں نہیں کہتا غربت نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ بہت بڑی تعداد ہے اور یہ تعداد آل اوور دا ورلڈ دعوت اسلامی سے جو کنسرن رکھتے ہیں یہ لاکھوں کی تعداد میں وہ اسلامی بھائی بھی دنیا بھر میں ہیں جن کے لیے پر یونٹ دینا اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے یہ بالکل ہیں لاکھوں دعوت اسلامی دنیا کے کتنے ملکوں میں آپ کے سامنے تو نہیں ہے امریکہ کے اندر یہ $100 ہو گئے یو ایس ڈالر 100 تو ماشاءاللہ ہزاروں ایسے دعوت اسلامی والے امریکہ میں ہیں ملیں گے میں امید کرتا ہوں کہ جو $100 دے سکتے ہیں پاؤنڈ میں جائیں تو اس سے کم ہو جائے گا 100 پاؤنڈ سے بھی کم ہو جائے گا تو ایسے ہزاروں دعوت اسلامی والے اہل محبت عاشقان رسول یو کے میں یورپ میں اس سے بھی کم ہو جائے گا کہ یورپ کی کرنسی اب تھوڑی میرا خیال ہے شاید پاؤنڈ سے بڑھ گئی ہے یا کوئی ہے پرابلم کوئی پتا نہیں جو بھی ہوگا ملتا جلتا تھا اتنا کرنسی کا تجربہ نہیں ہے تو وہ دے سکتے ہیں اسی طرح آپ دینار اور درہم میں چلے جائیں تو بھی ایک نارمل اماؤنٹ ہو جائے گا تو دے سکتے ہیں ہزاروں بلکہ شاید لاکھوں کہوں تو ہو سکتا ہے یہ بھی شاید درست ہو جائے آئی ڈونٹ نو البتہ محتاط انداز کرتا ہوں ہزاروں کی تعداد ایسی ہے کہ جن جو ایک یونٹ کم از کم ایک یونٹ اپنا دے سکتے ہیں اور یہ بڑی تعداد ہے بہت بڑی تعداد دعوت اسلامی والوں کے پاس والیاں بھی ہیں والے بھی ہیں تو مہربانی کیجئے یہ ضرور دیجئے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا یہ فل اینڈ فائنل ہے اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے اور قیامت کے روز انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا اور صدقہ بری موت کو دفع کرتا ہے عمر میں برکت لاتا ہے اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک ہمیں ترغیب دلائی کہ تیرا مال وہ جو تون آگے بھیجا جو پیچھے چھوڑا تیرے وارثوں کا مال ہے آگے بھیجے نا اور اللہ تبارک و تعالی وہ کریم ہے وہ کتنا بڑھا کر دے گا اپنی رحمت سے اس کا اندازہ نہیں ہے تو مہربانی کریں اللہ جس کے لیے جائے جتنا جتنا چاہے بڑھا دے وہ قادر مطلق ہے اخلاص اللہ نصیب فرمائے تو 5 مارچ کو ہمارے ٹیلی تھون ہے اس میں ضرور بھی ضرور آپ حصہ لیں اور الحمدللہ ہم نے کوشش کی ہے کہ کل مدنی مذاکرہ ہفتے کو مدنی مذاکرے میں ہم نے بہت بڑے بڑے اجتماعات اور کافی تعداد میں اجتماعی طور پر اسلام بھائی کو جمع کرنے کی تحریک چلائی ہوئی ہے آپ بالکل اجتماع میں پہنچے اور وہاں پر ہمارے اسلام بھائی اپنے بستے یعنی اسٹال لے کر بیٹھے ہوئے ہوں گے وہاں جا کر آپ اپنے یونٹ جمع کروا دیں کیونکہ ہر کوئی فون کے ذریعے بینکنگ کے ذریعے نہیں کروا سکتا شاید ہزاروں دعوت اسلام والے ایسے ہیں جو اس وے میں جانے میں ان کو انٹرسٹ بھی نہیں ہوتا نہ کوئی اتنا طریقہ بھی نہیں آتا تو یہ آپ مطلب کہ وہاں انشاءاللہ جمع کروا دیں اور رسید لینا ہرگز مت بھولیے گا جس کو بھی جمع کروائیں رسید لیں اور جو بینکنگ آپ کو جو ریپلائی ملے وہ بھی ہمیں ضرور بھی ضرور آپ اطلاع دیں تاکہ ہمارے پاس بھی آپ کا ریکارڈ آتا رہے آپ کے پاس بھی ریکارڈ رہے کہ آپ نے کس کو دیا ہمارے پاس بھی ریکارڈ رہے کہ آپ نے کب دیا اور کس کو دیا تاکہ یہ اکاؤنٹیبلٹی پراپر طور پر چلتی رہے اللہ آپ سب کے رزق حلال میں وسعت بھی دے برکت بھی دے کالز یقیناً مجھے گمان ہے کہ پیچھے ہوں گی لیکن ہمارے سلسلے کا وقت بھی ختم ہوا اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے کل مدنی مذاکرے میں آنا اور یونٹ لانا کم از کم ایک مت بھولیے گا جمع کروانا مت بھولیے گا رسی لینا مت بھولیے گا اور اسلامی بھائی جمع کرنا مت بھولیے گا آپ پہلے اپنا بھی دیجیے گا اور ان کا بھی لیجیے گا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد